NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 3 mei. Nederland is weer terug in de top 10 van landen waar het best is gesteld met de persvrijheid. En de politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De politie was vorig jaar betrokken bij meer geweldsincidenten dan in 2021. In ruim 20.000 situaties gebruikten agenten geweld, in totaal 33.000 keer. Het was een toename van 12% ten opzichte van 2021. Volgens de politie komt het doordat de burger en de overheid steeds vaker tegenover elkaar staan. Er zijn meer protesten en dat leidt tot meer geweld. Ook waren er vaker incidenten met verwarde mensen. Vorig jaar werd er 86 keer door de politie gericht op iemand geschoten. Dit is het vierde jaar op rij dat de politie meer geweld gebruikte. De meeste incidenten waren vorig jaar in de regio Den Haag en door in Oost-Nederland. Israël en de gewapende Palestijnse groepen in Gaza zijn een staakt het vuur overeengekomen na een dag van wederzijdse beschietingen, meldt persbureau Reuters. Gisteren overleed de Palestijnse activist Ghader Adnan in een Israëlische gevangenis na een maandenlange hongerstaking. Palestijnse militanten bestookten daarna het zuiden van Israël met raketten, waarna het Israëlische leger doelwitten in de Gazastrook bombardeerde. Achter de schermen probeerden Egypte, Qatar en de VN toen al verdere escalatie te voorkomen. En dat lijkt nu te zijn gelukt. Steeds meer mensen hebben een betaalde baan. Vooral 45-plussers zijn vaker en meer aan het werk. Vorig jaar had nog een kwart van alle 15 tot 75-jarigen geen betaald werk. En dat is het laagste aantal dat het CBS over de afgelopen 20 jaar heeft gemeten. Het komt vooral doordat er veel werk is en door afschaffing van de VUT en andere regelingen voor vervroegd pensioen. In totaal hebben zo'n 10 miljoen mensen in Nederland werk. Ongeveer 3,3 miljoen mensen doen geen betaald werk. Vooral gepensioneerden, zieken en mensen die studeren. Het aantal vluchten met zakenjets en privévliegtuigen op Schiphol is vorig jaar met ongeveer een derde toegenomen, meldt minister Harbers van Infrastructuur. Het waren er vorig jaar ruim 18.000. De toename komt vooral door coronabeperkingen en de chaotische zomerdrukte. Om de overlast voor omwonenden te beperken wil Schiphol behalve de nachtvluchten ook privévluchten verbieden. Aan de poort van Buckingham Palace in Londen is een man gearresteerd. Die zou gisteravond iets op het paleisterrein hebben gegooid. Waarschijnlijk patronen van een jachtgeweer, zegt de politie. En daarna was er een gecontroleerde explosie. Niemand raakte gewond. De politie gaat niet uit van een terreurdaad. De Britse koning en koningin waren niet thuis toen het incident gebeurde. De politie in Londen staat op scherp deze dagen vanwege de kroning van koning Charles komende zaterdag. Het weer, de dag begint koud. Verder schijnt vandaag volop de zon. Vooral in het noorden is er ook wel wat bewolking. Bij 12 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Ook morgen vrij veel zon en nog een paar graden warmer. Het NOS Radio 1-journaal. Nederland is weer terug op de nummer 6 op de ranglijst van persvrijheid. Die lijst wordt ieder jaar opgesteld door de organisatie Verslaggevers zonder Grenzen. Dat is een flinke verbetering, want vorig jaar zakte Nederland nog weg uit de top 10 naar plaats 28. Rut Kronenburg, directeur van Free Press Unlimited, een organisatie die zich inzet voor persvrijheid. Goedemorgen. Van plek 28 naar plek 6. Hoe komt het dat Nederland eigenlijk terug is in die top 10? Nou, ten allereerste ben ik weer heel erg blij dat we terug zijn in de top 10. Want dat is ook waar Nederland mijns inziens hoort. Het komt voornamelijk omdat, godzijdank, geen moord op een journalist heeft plaatsgevonden. Daarmee waren we vorig jaar toch wel... Dat was denk ik een van de grootste redenen waarom wij zo erg gezakt waren vorig jaar. Ja, de moord op Peter R. de Vries. Ja, inderdaad, Peter R. de Vries. En daarnaast waren er natuurlijk nog andere ernstige incidenten. En vorig jaar, of het afgelopen jaar, hebben er beduidend minder ernstige incidenten plaatsgevonden. Wat niet wil zeggen dat er geen incidenten hebben plaatsgevonden. Want we moeten nog steeds alert zijn en werken aan een goede persvrijheid hier in Nederland. Ja, maar 2021 was wat dat betreft een uitzonderlijk jaar door die moord op Zeker. Peter R. de Vries. Maar ja. Inderdaad, journalisten staan natuurlijk wel nog steeds onder druk, ondanks die plek 6. Agressie op straat, er zijn zelfs journalisten die worden beveiligd. Ja. Dus in hoeverre moet ik die plaats 6 dan duiden? Nou ja, dat wil zeggen dat, dat het gelukkig beter gesteld is. Heel veel beter dan in andere landen. Maar dat er inderdaad wel degelijk dingen zijn waar we aan moeten werken. Wat je zegt, online geweld tegen journalisten. Ook fysiek geweld tegen, tegen journalisten. Door georganiseerde misdaad. Waardoor journalisten hun werk niet kunnen doen en onder protectie staan. Ook het feit dat wij... gekozen politieke mensen hebben die journalisten uitschelden. Dat werkt natuurlijk allemaal niet in ons voordeel. Dus in die zin moeten wij nog steeds wel alert zijn en ervoor zorgen dat de persvrijheid die we hebben, dat we die ook behouden. Dan zei minister van Justitie Jezus vorig jaar dat ze de persvrijheid in Nederland ging garanderen. Is ze eigenlijk al met concrete stappen gekomen? Ze heeft in februari van dit jaar een wetsvoorstel ingediend om doxing strafbaar te stellen. En dat heeft ze in stemming gebracht en daar is door de gehele Kamer voor gestemd. Doxing, misschien toch even uitleggen, denk ik. Dat is zeg maar het openbaar via internet openbaar maken van privé. Bijvoorbeeld een adres, een achternaam, dat soort zaken. Ja. Dus dat is nog niet zover, maar daar heeft ze wel echt stappen ondernomen. Daar heeft ze een stap in ondernomen. OCW heeft ook een goede stap gedaan door een landelijke campagne in gang te zetten. Wat wel aangeeft dat beide ministeries een open houding hebben en echt wil samenwerken met zowel het maatschappelijke middenveld als met de journalistiek. Wat we wel vinden is dat er misschien wel wat proactiever gewerkt kan worden. Dit zijn absoluut goede stappen, maar wat wij zien is dat het ministerie pas echt aan het werk gaat als er echt een groot probleem is, of als het probleem al vergevorderd is. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Dus daarom zouden we wel heel graag willen dat de minister wat proactiever met de veiligheid van journalisten omgaat. Ja. U komt als Free Press Unlimited ook met een nieuwe campagne, hè, om aandacht te vragen voor journalisten die gevangen zitten. Dan hebben we het over het buitenland. Ja. Onlangs staat natuurlijk nog het voorbeeld van Evan Gershkovich van de Wall Street Journal. Die is opgepakt en vastzit in Rusland. Neemt het aantal gevangenschappen toe? Ja, helaas. Afgelopen jaar was zelfs een recordjaar. Vorig jaar wereldwijd gemeten zaten er zelfs 363 journalisten gevangen. En dat is 20% hoger dan het jaar daarvoor. En van deze 363 journalisten zit 2/3 in het gevangen zonder een vorm van proces. En dat is natuurlijk echt ontzettend kwalijk. Overigens is dit... al het 17e jaar dat wereldwijd gemeten de persvrijheid enorm aan het afnemen is. En dat zien we dus door geweld tegen journalisten, maar ook in een toename van het aantal gevangen journalisten. Ruud Kronenburg van Free Press Unlimited. Radio. 6:08. Het NOS Radio 1 Journaal. Bij Op 1 schoof oud-voorzitter van Ajax en van de KNVB Mike van Praag aan om het te hebben over de verwoesting in voetbalstadions. Er moeten meer maatregelen komen om de ongeregeldheden bij voetbalwedstrijden tegen te gaan. Volgens Van Praag moet de overheid meer doen. Wij pleiten bij de UEFA heel erg voor het Engelse model. In 2000 werden de Engelse clubs en het nationale team dreigden verbannen te worden uit het Europees voetbal. En toen sprak Margaret Thatcher de historische woorden over my dead body. En zij heeft toen de banning order ingevoerd. Hè? Dus de uitsluitwet, laat ik het zo even noemen. En in die wet staat precies omschreven wat je wel en niet mag. Het meenemen van vuurwerk is een strafrechtelijk vergrijp. Het gooien van dingen is een strafrechtelijk vergrijp. Aan tafel ontstond discussie over het wijzen naar de overheid. Volgens CDA-Kamerlid Dirk Boswijk ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de clubs. Maar zijn er wel opties? Ik denk, allereerst ligt natuurlijk de verantwoording bij de clubs. Dus in sowieso. Zekere zin, en als ik dit dan en hoor, de KNVB, niet vergeten. Dat, zeker. En dat er dan in het verleden waarschijnlijk meer en beter werd gecontroleerd. Nou, ik denk dat dat stap 1 is. Ja, en stap 2 is, voor mij is het helemaal geen taboe. Ik ga nou ook niet zoveel naar stadions toe en ik ben een geheel onthouden. Dus ik val buiten alle categorieën. Maar dan denk ik, ja, als dat een oplossing zou kunnen zijn, dan zie ik ook geen taboe om te zeggen, nou, dan moeten we misschien met strengere wetgeving. En in de uitzending was ook nog even consternatie nadat een gast in de studio was gevallen. Ondertussen is hier wat consternatie in de studio, want een van de gasten is gevallen en het gaat niet goed. En ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen. Uiteindelijk gingen de gesprekken wel verder en zou het weer goed gaan met de vrouw. In Nieuwsuur aandacht voor een documentaire van de Brit Stephen Fry. Hij vertelt het verhaal van Frida Bellingfante en Willem Arendeus, beide homoseksuele verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Zij waren mogelijk gemotiveerd om in het verzet te gaan, omdat LHBTI'er zijn in die tijd ook verzet nodig had. Courage that it took to be queer in the Netherlands or in anywhere in Europe really in the 1920s and 30s was the kind of courage that was required to form a resistance of some kind to be active in that resistance against the most repressive tyranny the world has seen certainly in the last few hundred years. Dus volgens Stephen Fry kost het sowieso veel moed om queer te zijn in de jaren 20, 30 in Nederland. Het soort moed dat je ook nodig had om verzet te gaan tegen de Duitsers. Volgens mensenrechtenactivist Boris Dietrich is het niet raar dat een minderheidsgroep opkomt voor een andere minderheid. Ze delen het gevoel van onrecht en willen daarvoor vechten. Er was een gevoel van solidariteit. Willem became very much involved in the resistance movement and he wrote these papers against the Germans and the Nazis. You recognize injustice because minority groups always have to fight for their place in society against the majority. And so he said, I feel some kind of inter-solidarity with other minority groups. We have to stand up and we have to show that we do not accept injustice. Willem schreef voor het verzet onderzoeken over de Duitsers en nazi's. En hij herkende dus dat onrecht, omdat hij als onderdeel van een minderheidsgroepering altijd moest vechten voor zijn plek in de samenleving. En hij voelde een soort solidariteit met de andere minderheidsgroepen. Bij Met het oog op morgen ging het over Jeffrey Hinton. Hij gaat met pensioen bij Google, waar hij hoofd was van de afdeling kunstmatige intelligentie. Bij zijn vertrek waarschuwt hij de wereld op 2 punten voor de steeds verdere ontwikkelingen in zijn vakgebied. Zo vertelt datawetenschap Paul Verhagen van het Haags Centrum van Strategische Studies. Het ene heet X-risk, dat is existentieel risico. Dus dat is inderdaad dat machines slimmer worden dan mensen en daarmee eventueel een rivaal worden voor mensen. Het andere wat veel meer onder de radar blijft, dat is eigenlijk gewoon sociaal risico, namelijk het misbruik van technologie. Hij noemt ook specifiek bijvoorbeeld als een Poetin toegang zou krijgen tot een ChatGPT-achtig model, taalmodel. Dat is gewoon een eindeloze stroom aan propaganda. En dat heeft zijn eigen sociale gevaren ook. Terwijl volgens Verhagen je kunstmatige intelligentie ook heel goed kunt inzetten voor medische wetenschap. Maar, zegt hij in Met het oog op morgen, het grote probleem wat mij betreft is dat de actoren die nu AI aan het maken zijn, doen dat voor profijt. Doen dat gewoon om geld te verdienen. En er is niet een stip aan de horizon van hoe kunnen we voor het sociale goed een AI gebruiken. Er is niemand die daar echt aan werkt. Ze zijn vooral bezig met het inkaderen van risico en niet met een meer proactief en positief beeld van wat er wel zou kunnen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg. Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg. Dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één manier, één manier. ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plankvinger mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Ik hou van je, klinkt al in ieder Holland lied. Je maakt me stapel gek, ach zo erg is het ook weer niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen. En blijf voor altijd bij me. Misschien zeg jij me dan of iedereen. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Liedjes was dat. Nederlanders gaan steeds minder vlees eten. Trouw schrijft over een onderzoek van Stichting Wakker Dier, waaruit blijkt dat supermarkten vorig jaar 7% minder vlees verkochten dan in 2021. En toen was er ook al een daling van bijna 7% ten opzichte van 2020. Een vleesconsumptieonderzoeker van de Wageningen Universiteit noemt het in de krant een grote daling. Volgens hem is er iets aan het kantelen in de samenleving. Mensen kiezen vaker voor de Vega-burger in plaats van het varkenshaasje of de kipfilet. Vooral vanwege duurzaamheid en dierenwelzijn. Maar door de inflatie waren de vleesvervangers vorig jaar ook goedkoper dan vlees. De Volkskrant is in het Deense asielmodel gedoken. Nu veel landen worstelen met een stijgend aantal asielzoekers, wordt steeds meer gekeken naar de strenge Denen. En volgens de krant draait alles daar om afschrikking. Zo schreeuwen de Denen van de daken dat ze een streng beleid voeren. De immigratieminister liet in kranten in het Midden-Oosten advertenties plaatsen om potentiële asielzoekers te ontmoedigen. Ook kunnen Deense autoriteiten waardevolle spullen als sieraden van migranten afnemen om op die manier te betalen voor hun verblijf. Een hoogleraar zegt in de Volkskrant dat andere landen zich moeten afvragen of ze met een imago zoals de Denen kunnen leven. Op de voorpagina van het AD drie foto's van Hannie Schaft, Truus en Freddy Overstegen, heldinnen van het verzet, heeft de krant erbij gezet. En ook nog heldinnen uit een zwart-wit verleden van kleur voorzien in het heden. Want ze hebben de foto's van Schaft en de Overstegens een klein beetje in kleur gemaakt. Waardoor je nog iets meer het gevoel krijgt dat ze dichterbij komen. Deze vrouwen uit het verleden, de drie Haarlemse vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog onder meer verantwoordelijk waren voor het opblazen van bruggen en spoorlijnen en het liquideren van nazi's. Aanleiding voor dit artikel is dat er een nieuw boek over hen is geschreven. Desnoods met wapens, van Sophie Poldermans. Hannie, Truus en Freddy waren drie van de voor zover bekend 6 Nederlandse vrouwen die in het gewapende verzet zaten. En het is een drukte van je welste in Volendam. En dat zie je ook op de voorpagina van de Telegraaf. De traditionele kledij, hè? De mooie boerenkleding. En de tulpen zie ik hier. Visserskleding, denk ik. Ja, het is visserskleding natuurlijk. We zitten in Volendam. Volgens de Telegraaf trekken massa's mensen op dit moment naar het dorp om een visje te happen, terrasje te pakken en zich te laten fotograferen in visserskledendracht. Volgens Vishandel Lekkers is het nu nog drukker dan voor corona. En ze komen lang niet alleen uit Nederland of Duitsland. Visboer Paul zegt dat hij dit weekend maar net genoeg kibbeling en haring had voor alle Tsjechen, Letten, Colombianen en Mexicanen. Hij begrijpt het wel. Sommigen zijn al 2 of 3 jaar niet op vakantie geweest. Iedereen wil er weer tussenuit. Dus verkeersinformatie, Jolande van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen, het rijdt eigenlijk overal prima door, maar door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29 rijden veel mensen om via de A17 Roosendaal richting Dordrecht en pakken ze dan de A16. Maar voordat je daar bent, sta je in de file tussen Zeebergen en het knooppunt Klaverpolder 9 kilometer met ruim een kwartier op onthoud. Het is 6:59. Kijkers van bekende Amerikaanse late-night shows die zagen gisteravond geen nieuwe aflevering, maar een herhaling. Dat komt door de staking van ruim 11.000 schrijvers van tv-series en films. Ze hebben hun werk neergelegd nadat onderhandelingen over salarissen op niks uitliepen. In Hollywood demonstreerden de scenario-schrijvers bij de studio van Paramount en daar was ook acteur Rob Lowe. I came out to support the writers because we're, as actors, we're only as good as the writing we get. And my son is on the picket line today. Als acteur zijn we afhankelijk van goede script, zegt hij. En zijn zoon is er ook bij, want die is scenario-schrijver. Hollywood-verslaggever Loeke de Waal vanuit Los Angeles. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is die situatie van scenario-schrijvers? Ja, die is niet al te best momenteel. Ze hebben de laatste onderhandelingen natuurlijk 15 jaar geleden gehad. En inmiddels zijn de streamers de overhand hebben ze gekregen in Hollywood. Dus ze hebben het niet zo heel goed. Want er worden eigenlijk veel meer series gemaakt, maar in veel kortere tijd en met veel minder schrijvers voor lagere lonen. Dus ze hebben eigenlijk, als je kijkt naar de wereldrecords die ze hebben gezet met inkomsten bij de streamers, ze hebben berekend dat 8 grote studiobazen $773 miljoen in een jaar hebben verdiend. En dat zij eigenlijk hun huur niet kunnen betalen. Daar zijn ze boos over. En eigenlijk zijn daar een paar weken geleden ook nog eens de afspraken over AI bijgekomen, waar ze natuurlijk ook voor hun bestaansrecht aan het vechten zijn. Hoezo AI? AI is eigenlijk een grote zorg dat men nu bang is dat er scripts worden opgezet om te beginnen met AI. En dat dan vervolgens schrijvers worden ingehuurd voor nog veel kortere tijd met nog veel minder mensen om daar dan een werkend script van te maken. En dat is natuurlijk wel schrijnend als ze dan straks nog minder werk zullen krijgen. Die eerste effecten zien we nu dus al wel bij die late night shows. Want daar ook, zijn ook schrijvers voor aan het werk, voor alle teksten die daar worden gebruikt. Hoe groot is de kans dat bepaalde series en films nu niet kunnen worden uitgezonden? Ja, eigenlijk zijn de eerste 2 series waar nu effect op gaat zijn, zijn Abbott Elementary en Yellow Jackets. Dat zijn 2 succesvolle series die eigenlijk nu in de komende maanden zouden beginnen met schrijven voor het volgende seizoen. Die gaan uitstel krijgen. Die komen in deze herfst komen ze waarschijnlijk niet meer uit. En wat er verder gaat gebeuren is nog een beetje onzeker, omdat de studio's dit zagen aankomen en dus scripts hebben gehamsterd en mensen heel snel aan het werk hebben gezet om te zorgen dat ze in ieder geval nu in productie kunnen. Dat zag je bijvoorbeeld ook met House of the Dragons. Die hebben nu gezegd van ja, onze scripts zijn allemaal af, dus wij gaan gewoon in productie. Dus het kan even duren voordat je er verder nog dingen van gaat zien. Maar inderdaad, alle live en daily shows die liggen nu plat. Ja, die staking van 15 jaar geleden, die duurde 100 dagen. Ja, dat klopt. Ja, dat lag het toen allemaal stil? Toen heeft het heel lang stilgelegen. Toen hebben grote series zoals Big Bang Theory en Criminal Minds hebben gewoon heel lang niet kunnen produceren. Die hebben heel lang stilgelegen. Ellen DeGeneres heeft toen ook nog een heel seizoen moeten annuleren. Ja, dat heeft de industrie destijds waarschijnlijk $2 miljard gekost en tienduizenden banen. En dat zou nu weer kunnen gebeuren als het weer zo lang gaat duren. We horen dus net Rob Lowe, die zich achter die staking schaart. Maar goed, zijn zoon is dan ook scenario-schrijver. Hoe ligt het verder met de steun voor de scenario-schrijvers? Die is enorm. De meeste mensen hebben eigenlijk nu gezegd van ze steunen wat zij willen. Ze vinden dat het redelijk is waar ze om vragen. Ze vinden dat de studio's dwars liggen eigenlijk om niks. Iedereen geeft aan dat ze eigenlijk niet kunnen leven zonder de schrijvers. Dat iedereen gemaakt wordt door wat de schrijvers maken. Afgelopen maandag op het Met Gala in New York hebben eigenlijk alle acteurs die daarnaar werden gevraagd hebben gezegd van jongens, dit moeten we gewoon met z'n allen eerlijk kunnen verdelen. Heel veel acteurs zijn net zoals Rob Lowe ook naar de fysieke locaties gegaan in Los Angeles en New York om zich uit te spreken. Ook de maker van Ted Lasso is daar naartoe gegaan. En iedereen geeft eigenlijk aan van we hebben hier allemaal belang bij. Ook omdat als er weer onderhandelingen moeten gaan plaatsvinden voor de acteurs en de producers en voor de regisseurs, dat er nu precedent wordt gezet over wat de prijzen zijn, over wat er met AI gebeurt en over wat je aan de achterkant verdient als je een groot succes hebt. Dankjewel, Hollywood-verslaggever Loeke de Waal. We blijven in Amerika in lekker lome stemming met de Doobie Brothers varen op de Mississippi. Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle wheel bumping. Black water keep rolling on fast, just the same. Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great. Mama gonna make everything alright. And I ain't got no worries, 'cause I ain't in no hurry at all. Some funky Dixieland, pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, take me by the hand, pretty mama, come and dance with your daddy with you all night long. I like to hear some funky Dixieland, pretty mama, come and take me by the hand. By the hand, take me by the hand, pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I like to hear some funky Dixieland, pretty mama, come and take me by the hand. Blackwater van de Doobie Brothers. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het migrantenprobleem op de Middellandse Zee is niet beheersbaar, zegt de nieuwe directeur van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex. Het terugdringen van het aantal migranten kan niet op zee, maar moet gebeuren op het vasteland door het aanpakken van mensensmokkelaars, zegt Hans Leitens tegen Nieuwsuur. De politie gebruikte vorig jaar opnieuw vaker geweld dan het jaar ervoor. In totaal gebeurde dat 33.000 keer. Vooral in de regio Den Haag en Oost-Nederland. Het is een toename van 12% ten opzichte van 2021. Volgens de politie neemt de polarisatie in de samenleving toe, waardoor dus meer groepen tegenover elkaar staan. De man die ervan wordt verdacht dat hij in de Amerikaanse staat Texas 5 van zijn buren doodschoot, is na een dagenlange klopjacht opgepakt. Het is waarschijnlijk een Mexicaan die illegaal in de VS zit. En Lionel Messi is door zijn voetbalclub Paris Saint-Germain voor de 2 weken geschorst. De Argentijn had maandag op de training moeten zijn, maar hij was in Saoedi-Arabië. Sinds de uitschakeling in de Champions League ligt Messi al slecht in Parijs. Het lijkt erop dat zijn contract bij PSG niet wordt verlengd. Het weer, de dag begint koud. Verder schijnt vandaag de zon volop. Vooral in het noorden is er wel wat bewolking. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Ook morgen vrij veel zon en nog een paar graden warmer. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Op de meeste snelwegen rijdt het prima door. Het is woensdag en het is meivakantie. Alleen in West-Brabant heb je meer drukte op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen de knopen de Noordhoek en Klaverpolder heb je rond de 20 minuten vertraging. Dat zijn voor een groot deel omrijders vanwege de afsluiting van de A29 bij de Heinenoordtunnel. In de lente op weg naar een chille plek. Kaartjes check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké okay of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. De afgelopen jaren werd in totaal 750.000 ton granuliet gestort in de Gelderse natuurplas Over de Maas. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kon dat veilig voor mens en milieu. Nu blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM en Deltares dat de risico's van het storten van dat granuliet onvoldoende bekend zijn. Roelof Bosma is onderzoeksjournalist bij Zembla. Jullie maakten al eerder verhalen hierover, hebben nu dat nieuwe onderzoek in handen. Goedemorgen. Goedemorgen. Op basis waarvan trekken het RIVM en Deltares die conclusie? Zij hebben erg lang, want we wachten eigenlijk al heel lang op dit rapport, literatuuronderzoek gedaan. Ze hebben gewoon gekeken wat is er eigenlijk bekend over deze stof. Het is een bindmiddel, daarin zit een stof en daaruit kan een kankerverwekkende giftige stof vrijkomen. En zij hebben gedaan wat is eigenlijk bekend van het effect van die stof als het in het water belandt, zoals bij die stort gebeurt. En in enorme hoeveelheden. En heel veel literatuur bekeken. En eigenlijk komen ze nu tot de conclusie, je kan niet zeggen of er wel of geen risico's zijn. Daarvoor moet eigenlijk meer onderzoek gedaan worden. En dat staat toch wel in schril contrast met datgene wat het ministerie en Rijkswaterstaat al die tijd hebben beweerd. 3 achtereenvolgende staatssecretaris hebben tegen de Kamer gezegd, ja, dit is veilig voor mensen en milieu. En dit rapport zegt eigenlijk van dat kun je helemaal niet stellen. Nee, ze zeggen ook niet het is gevaarlijk. Nee, dat kunnen ze ook niet zeggen. Ze zeggen wel dat het een zeer zorgwekkende stof is die vrij kan komen. Ze zeggen ook dat je voorzorgsmaatregelen moet nemen. Dat je zo'n plas moet monitoren. Dat je het zoveel mogelijk moet beperken. Dus er zitten al wel aardig wat waarschuwingssignalen in. Omdat ze weten van als die stof eenmaal vrijkomt kun je een probleem hebben. Maar of die vrijkomt en in welke mate, dat is nog steeds onduidelijk na al die jaren. En eigenlijk zei de deskundige dat destijds ook al in onze uitzending 3 jaar geleden hebben deskundigen dat gezegd in een hoorzitting voor de Tweede Kamer. Steeds is gezegd, we weten niet of het gevaarlijk is, maar we weten vooral niet wat het gaat doen. En we weten niet wat er gaat gebeuren en dan moet je het voorzorgsprincipe toepassen. En dat betekent niet storten. Ja. En dat is al die tijd natuurlijk wel gebeurd. Ja, want die deskundige zei dus, waarom zou je het risico nemen? Precies. Ja. Het ministerie zei dus altijd iets anders. Die zei, nee hoor. Klopt, kijk, dit is natuurlijk een hele gevoelige kwestie. Want het gaat hier om het afvalproduct van een enorm bouwstoffenbedrijf waar heel bouwend Nederland eigenlijk achter zit en afhankelijk van is. En we hebben toen vooral blootgelegd dat er een enorme lobby gaande was om dit product toch gestort te krijgen. Kijk, handhavers van Rijkswaterstaat en andere deskundigen die zich ermee bemoeiden nog voordat wij er lucht van kregen, waarschuwden al voor dit BIM-middel. Zeiden al, daar zit een kankerverwekkende stof in. Moeten we dat wel op die manier ongecontroleerd storten in die plas? Dus er waren heel veel zorgen. Wij hebben toen blootgelegd waarom het toch doorging. En nu zijn we eigenlijk weer terug bij af. Want nu zeggen RIVM en Deltares opnieuw, het is onduidelijk wat het gevaar is. En moet je dat risico dan wel nemen? Wat gaat het ministerie dan nu met dit advies van RIVM en Deltares doen? Nou ja, kijk, dit verzoek om na dit rapport was er onder andere vanwege vragen uit de Tweede Kamer. En nu hebben wij het ministerie gebeld die zeggen van ja, wij hebben dit rapport net binnen. We moeten bestuderen. Wel een beetje vreemd, want de brief van het RIVM aan de staatssecretaris en het ministerie die dateert al van 21 april. En zij zeggen, wij willen eerst goed dit rapport bestuderen voordat we jullie inhoudelijk een antwoord geven, maar zeker ook voordat we naar de Kamer sturen. Dus de Tweede Kamer kent dit rapport op dit moment nog niet. Het is niet gedeeld met de Kamer. En we hebben ook het RIVM gevraagd van ja, wat betekent dit nu uiteindelijk? Welke conclusie kun je trekken uit dit rapport? En die zeggen, wij wachten weer de reactie van het ministerie af voordat we bij jullie reageren. En we geven het ministerie daar een maand de tijd voor. Dit is al een langslepende procedure. Dit duurt al 3 jaar. En het einde is ook wat dat betreft niet in zicht. En de gemeente Westmaas en Waal, waar dit is gestort in hun natuurplas, die zeggen nu van ja, wij hadden dit willen weten, sowieso van het ministerie. Het ministerie had ons hiervan op de hoogte moeten brengen. Dat was ook de belofte. Nu moeten we weer via Zembla erachter komen wat er aan de hand is. Maar zij zeggen vooral, zie je nou wel, we hebben al die tijd gezegd, stort nou niet. Pas het voorzorgsprincipe toe. Is niet gebeurd. En zij zien zich eigenlijk ook bevestigd in datgene wat deskundigen altijd tegen hun hebben gezegd. Gebeurt het trouwens nog steeds, dat storten? Nee, dat gebeurt niet daar. Dat is toen gestopt. Er zijn ook rechtszaken over geweest. Wel verloren door de gemeente. En wat wij weten is dat provincies, en die gaan er vaak over, en gemeentes waar het nu gestort zou worden, dat die zeggen van, wij maken even pas op de plaats. Dus op die manier gebeurt het niet. Maar wij hebben natuurlijk niet overal zicht op. Nee. Want dat gaan we niet, dat moet ergens. Precies. Dat moeten ze ergens kwijt. Ja, want het is het hoopte zich op in de haven in Amsterdam, in gigantische bergen. En dan kun je niet door met je proces waar je zoveel geld mee verdient. Dus het moet ergens naartoe. Dankjewel. Roelof Bosma van Zembla. Graag gedaan. Huishoudens met een laag inkomen houden dit jaar netto meer vakantiegeld over. Hoge inkomens juist minder, blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Het kan soms honderden euro schelen. Dick van Leeuwarden van ADP, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat? Dat komt omdat hogere inkomens betalen iets meer belasting over een vakantiegeld. En een wat ingewikkelde procedure, om het zo maar te zeggen, die hebben te maken met een hoger verrekeningspercentage loonheffingskorting. Ik heb het zelf ook niet verzonnen. Nee, ik hou u niet verantwoordelijk. U heeft het alleen maar uitgerekend. Is dat dus een maatregel geweest van de overheid? Nou, dus op zich is dat geen maatregel. Als je iedereen die in Nederland belasting betaalt, heeft ook recht op de zogenoemde heffingskorting. De zogenoemde algemene heffingskorting. En als je werkt, heb je ook nog recht op de arbeidskorting. Alleen die heffingskortingen die zijn inkomensafhankelijk gemaakt. Dus des te meer je verdient, des te minder heffingskorting heb je. Eigenlijk is dat een verkapte belastingverhoging. En een hoger inkomen, dan wordt die, met name die arbeidskorting, die wordt met een hoger percentage afgebouwd. Dus dat betekent dat je in vergelijking met 2022 een hoger belastingtarief over je vakantiegeld of eindejaarsuitkering of je bonus betaalt. Nou, denk dat heel veel mensen thuis denken, ja, hoor ik nou bij de hogere of de lagere inkomens? Als je bijvoorbeeld net op allerlei grenzen zit. Waar ligt de grens? Nou, de grens ligt rond de 3100 euro. Bruto? Ja, bruto. Bruto per maand. Ja. Dus als je boven die 3100 euro zit, dan loop je grote kans dat je veel meer belasting over je vakantiegeld betaalt. Dan ga je meer belasting over je vakantiegeld betalen in vergelijking met 2022. En dat loopt op tot 3 keer modaal. En dan heb je het wel over een inkomen van 9250 euro bruto. Maar die levert dan 579 euro in ten opzichte van 2022. Maar ja, dus het is ook nog zo dat na die grens van 3100 heb je... en maar dan daarna loopt het ook nog op, het percentage wat meer betaald moet worden. Dan loopt het ook nog op, ja. Van oudsher krijgen de meeste mensen hun vakantiegeld in mei. Is dat eigenlijk nog steeds zo? Bij heel veel branches is dat tegenwoordig niet meer zo. Heel veel cao's werken met een zogenoemd individueel keuzebudget. Dat wil zeggen dat je vakantiegeld omgezet wordt in een geldswaarde en elke maand in een, noem het maar, een spaarpotje gestopt wordt. Waardoor de werknemer meer flexibiliteit heeft om dat vakantiegeld bijvoorbeeld maandelijks op te nemen. Of als je in september op vakantie gaat, dat juist dan in september wordt dat... uit dat spaarpotje te halen. Ja. En besteden mensen het ook aan vakanties? Hebben jullie daar zicht op? Op zich hebben wij daar geen zicht in. Maar als we berichten uit de media mogen geloven... het Nibud publiceert daar regelmatig over. Dus besteden veel mensen toch vakantiegeld aan het aflossen van schulden. Of zetten het apart voor... Dus voor latere tijden, om het zo maar te zeggen. Maar daar hebben wij daar niet echt inzicht in. Nee, u berekent gewoon wat mensen op hun rekening gestort krijgt. Op de bankrekening gestort krijgen, ja, dat klopt. Dank u wel, Dick van Leeuwarden van salarisverwerker ADP. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft, moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Mensen met spier- en gewrichtsklachten worden nog te vaak doorgestuurd naar een reumatoloog, terwijl ze eigenlijk helemaal geen reuma hebben. En daarom ontwikkelt een groep onderzoekers met behulp van een EU-subsidie van 6 miljoen euro... hulpmiddelen voor huisartsen om betere diagnoses bij die patiënten te stellen. Reumatoloog Rachel Knevel van het Leids Universitair Medisch Centrum leidt deze groep onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moeilijk is dat voor een huisarts om die diagnose te stellen? Ja, dat is een behoorlijke uitdaging. Je kan je voorstellen, er zijn heel veel mensen met spier- en gewrichtsklachten. Ongeveer 30% van de consulten bij de huisarts gaat over pijn aan het bewegingsapparaat. En de reumatische ziektebeelden, dus echt de auto-immuun aandoeningen, dat is maar een paar procent. Nou, is er wel onderscheid te maken. Alleen dat zie je niet altijd. Je moet precies weten waar je naartoe zou moeten vragen dan. Ja, het is dus heel moeilijk, maar het is wel te doen? Ja. En de huisartsen doen dat voor een heel groot deel ook wel goed. Het is niet dat iedereen wordt doorverwezen naar de reumatoloog. Maar als ik als reumatoloog verwijzingen van de huisarts krijg of mensen op mijn poli zie, dan heel vaak in één gesprek kunnen wij al zeggen, nou, dit lijkt wel een ontstekingsprobleem of dit lijkt een ander probleem te zijn. Want ja, voor mensen die, ik weet het ook niet precies hoor, wat is precies het verschil, ook in behandeling bijvoorbeeld, maar wat is het grootste verschil tussen wel reuma hebben en zo'n ontstekingsprobleem? Ja, nou reuma is een verzamelterm, wat wij als reumatologen eigenlijk liever niet gebruiken. Want onder reuma kan artrose vallen, of reumatoïde artritis, of SLE. Waar het om gaat, is dat waar wij als reumatologen goed in zijn, is het behandelen van het afweersysteem. Dus het afweersysteem gaat ontstekingen maken tegen het lichaam, zonder dat er reden voor zijn. Zonder dat het een virus of een bacterie is. Daarvoor hebben we hele goede medicijnen tegenwoordig die het afweersysteem remmen. Mensen met die klachten, met een probleem in het afweersysteem, die moeten vroeg bij ons komen. Want hoe vroeger wij dat behandelen, dan kunnen we voorkomen dat er schade aan de gewrichten ontstaat, dat er schade aan hart en longen en nieren ontstaat. Maar een heleboel mensen hebben natuurlijk pijn door andere oorzaken. Bijvoorbeeld door overbelasting, door overgewicht. Je kan je verschillende dingen door voorstellen. En die hebben niet zozeer baat bij ons, maar die hebben veel meer baat bij hulp van een fysiotherapeut of van een orthopeed. Ja. En dat onderscheid, dat kan beter. En daar is ook veel kennis voor. Alleen die kennis zit soms op de verkeerde plek. Ja, u heeft nu een vragenlijst eigenlijk als soort hulpmiddel gemaakt. Hoe werkt dat? Ja, het bedrijfje Elsa Science heeft samen met het Karolinska Instituut die vragenlijst ontwikkeld. Dat zijn in principe vragen die wij als reumatoloog gebruiken. Die zijn we nu online aan het testen met behulp van Reuma Nederland. Dat loopt al even. 34.000 mensen hebben ondertussen die vragenlijst ingevuld. En we kijken dan, als mensen nou zelf deze vragen invullen, want het zijn de vragen die ik altijd zou stellen aan patiënten, kunnen we dan voorspellen welke ziekte, welke diagnose ze uiteindelijk krijgen. En die vragenlijst, dat is één van de kleine aspecten van het grotere Europese onderzoek. Want het onderzoek is breder dan alleen maar de reuma of reumatische klachten of alles wat u net noemde, scheiden van bijvoorbeeld overbelasting. U kunt het ook voor andere dingen nog gebruiken? Klopt. Dus onze eerste doelstelling is huisartsen en patiënten helpen met kunstmatige intelligentietools die we aan het ontwikkelen zijn om gewoon sneller de juiste diagnose te hebben. Vervolgens, wat we erkennen, is dat mensen met een afweersysteemstoornis, een reumatisch afweersysteemstoornis, dat wij als reumatologen daar ook nog niet altijd zo goed in zijn. Het probleem wat we hebben is dat de namen die we geven aan de ziektebeelden, die zijn eigenlijk niet accuraat. Dus als ik zeg dat iemand reumatoïde artritis heeft, die mensen met dat ziektebeeld, daar zit nog enorm veel variatie. En we kunnen niet goed voorspellen welke medicijnen hebben mensen nodig, hoe gaat hun toekomst eruit zien. Dus wat we denken is dat op dit moment wat wij één ziektebeeld noemen, misschien wel vier verschillende ziektebeelden zijn. Nou, wat we binnen dit grote Europese consortium gaan doen, is een heleboel data van mensen samenvoegen. Want wat ik als arts doe, wat wij als artsen doen, is altijd patroonherkenning. Dus we zien, mensen hebben een snotneus en hoesten, dan weet je, het is een luchtweginfectie. Pijn bij het plassen, het is een urineweginfectie. Nou, bij de reumatische auto-immuunaandoeningen lukt ons dat niet goed genoeg. Waarschijnlijk omdat er zoveel verschillende componenten meespelen. Dus wat we doen is we maken gebruik van kunstmatige intelligentie. We bouwen een zogenaamde digital twin, waarbij je al die datapunten samenvat en samenvoegt, waardoor je bij toekomstige patiënten kan zeggen, hey, op wie lijk jij nou het meeste? En kunnen we op basis van die gelijkenis nog beter zeggen, jij hebt eigenlijk dit ziektebeeld of dit subziektebeeld en je hebt deze medicijnen nodig. Je kunt een soort prototype bouwen eigenlijk. Exact, ja. Nou, succes met dat onderzoek. Dank u wel, Rachel Knevel, reumatoloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Landbouwbedrijven worden steeds vaker beroofd. Volgens de Telegraaf slagen criminele bendes er steeds vaker in high-tech apparatuur te stelen, zoals dure GPS-systemen uit machines. Vorig jaar ging het om 203 van die systemen en dat is een stijging van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. En er werden ook nog tientallen trekkers en motorvoertuigen geroofd. Vaak verdwijnen al die spullen naar het voormalige Oostblok, van waaruit ze verder worden verhandeld. De brancheorganisatie voor Groen, Grond en Infra schat de schade van alleen die GPS-diefstal al op zo'n 6 miljoen euro. En over diefstal gesproken, volgens kaasmaker Gerda van Dorp is een criminele kaasbende actief die voor de tweede keer heeft ingebroken in haar winkel in Feyenaard. Iets meer dan een jaar geleden verdwenen er al zo'n 160 kazen, vertelt ze aan Omroep Brabant. En maandagnacht was het weer raak. Met veel geweld is de winkel opengebroken en zijn alle kazen uit de opslag meegenomen, ondanks extra sloten en beveiligingsapparatuur. Dat is een heel groot bedrag, hè? Ja, precies. Want ja, ga maar naar wat je in de winkel betaalt voor een volledige kaas. Zeker als er eentje is die wat langer heeft gestaan, een oudere kaas, dan gaat het om enorme bedragen. Volgens Gerda van Dorp van die kaaswinkel in Feyenaard gaat het dus om een georganiseerde bende. De komende weken is ze dicht. Ik heb niets meer om te verkopen. Daar werk je dan een heel jaar hard voor. Ja, daar komt ook nog een keer bij kijken. Je hebt niet zomaar weer een nieuwe kaas op de plank. Drenthe is steeds meer in trek bij drugscriminelen. Volgens NRC rolt de politie continu drugslabs en wietplantages op. Vooral in het zuidoosten van die provincie. Heeft te maken met de vele leegstaande gebouwen daar. Volgens een ambtenaar in Coevorden kan je in het buitengebied vrijwel anoniem doen wat je wil. En veel Drenthe zwijgen. In het noorden is er een houding van wij klikken niet, zegt een politiechef tegen NRC. De Drent ziet, hoort en zwijgt, vat de krant het allemaal samen. En in veel buitenzwembaden kunnen bezoekers op dit moment rustig hun eigen baantje trekken, zonder bang te zijn dat er een voet van iemand anders in hun zij wordt geport. Volgens Omroep Gelderland is het niet druk vanwege het relatief koude voorjaar. Helemaal niet nodig eigenlijk. Volgens een badmeester van het buitenbad in Ruurlo valt het wel mee met die kou, als je maar eenmaal in het water bent. Je ziet dat we dagelijks vaste bezoekers hebben hier. We hebben nog een hele lange zomer te gaan met hopelijk heel veel mooi weer. Kijk, zodra het buiten 11 tot 12 graden in het water is, is wat 23 graden. Ja, dan ervaar je dat als een warme sauna. Nou, dat is misschien wel heel enthousiast, maar inderdaad, er zit een temperatuurverschil in. Die lage temperatuur betekent trouwens wel slecht nieuws voor de energierekening van de zwembaden. Want natuurlijk, om het bad warm te houden, moet er extra worden gestookt. Verkeersinformatie, Jolanda van Velder. Er zijn twee ongelukken gebeurd. Eentje op de A9 Diemen richting Alkmaar. Daar waren vier voertuigen bij betrokken. Tussen Amstelveen en knooppunt Bad Hoeverdorp 25 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En een eenzijdig ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ruim 3 kwartier oponthoud. De linker rijstrook is dicht. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know you claim that you're right, but fix your eyes. Become blind, 'cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some Guiding Light van Mumford & Sons. Het is 7 minuten voor 7. Heeft u iets uit de Tweede Wereldoorlog op zolder liggen? Bijvoorbeeld een stapel documenten, een foto of een oud dagboek? Gooi die spullen dan niet zomaar weg, maar breng ze naar een van de musea die zich bezighouden met de Tweede Wereldoorlog. Die oproep doen verschillende oorlogsmusea. Bertien Minko is van herinneringscentrum Kamp Westerbork. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom wilt u die spullen zo graag hebben? Nou, die spullen die zijn eigenlijk ontzettend belangrijk om het verhaal over de oorlog te kunnen blijven vertellen. Omdat die spullen vaak persoonlijk geschiedenissen naar boven kunnen halen. En ja, we komen toch in een tijd waarin de mensen die het hebben meegemaakt er steeds minder zijn. En over een paar jaar zullen die er misschien wel helemaal niet meer zijn. En ja, dan moet je het verhaal vertellen aan de hand van authentieke objecten, materialen, foto's, verhalen. En daarom is het belangrijk. En waarom het ook belangrijk is, omdat we door die spullen steeds beter zicht krijgen op wat er nou echt gebeurd is en hoe het nou echt gegaan is. Komen er nu al mensen met spullen naar u toe? Ja, dat gebeurt gelukkig. Deze actie die doen die musea al een aantal jaar, 2 keer per jaar. En vandaag is zo'n dag. Dus vandaag zit er de hele dag iemand bij ons klaar om de spullen zeg maar in ontvangst te nemen en te bekijken en het erover te hebben en vooral de verhalen op te tekenen. Want mensen brengen niet zomaar iets, een kopje of een vaasje of een. Maar er komt, zit vaak een verhaal bij van 80 jaar inmiddels. En dat kennen ze dan nog wel, dat verhaal? Nou, niet altijd, maar soms weten mensen wel dat het een object is waar iets mee was, waar ouders of grootouders niet over wilden praten of waar ze zich bezwaard over voelden. Het zijn vaak objecten die misschien op zich niet zoveel letterlijke waarde hebben, maar door het verhaal eromheen dat wel krijgen. En die verhalen, ook die verhalen over hoe het na de oorlog is gegaan, ja, die horen bij de oorlogsgeschiedenis. Ja, want u zegt, door die spullen kunnen we het verhaal nog beter begrijpen. Komen we nog meer te weten. Over wat voor spullen gaat het dan? Wat voor verhaal vertellen die? Nou ja, bijvoorbeeld een man uit een textielzaak in Delfzijl die een L, dat is een soort meetstok voor stoffen, in bewaring gaf aan zijn collega. Ja, en dat deed hij natuurlijk omdat hij dacht van nou, als ik straks weer terugkom, dan heb ik die weer nodig. Dus dat is eigenlijk, ja, bijzonder en ontroerend. Dat vertelt ons ook dat die man eigenlijk toch geen idee had dat hij niet meer terug zou komen. Hè? Dat hij de hoop had van nou, ik kom straks weer terug en dan ga ik weer door met mijn winkel. En dus die gaf dat belangrijke object voor hem, gaf hij in bewaring bij een collega. En dat verhaal daarachter is dan dus bijzonderder eigenlijk dan die L zelf. Ja, precies. Het gaat om die L in combinatie met het verhaal. En hier kwam ook nog een keer een verhaal bij dat het een kleinzoon was die jarenlang dat ding altijd zag staan bij die opa. En toen zag hij hem staan bij zijn vader en die zei er helemaal niks over. En toen die vader met zijn zaak ophield, toen zei hij, die je? Ja. Nou, geef die maar aan mij. En hij is op zoek gegaan. Bij wie hoorde dat dan? En ja, zijn er nog, bovendien dacht hij ook, zijn er nog nabestaanden? Of wat kan ik ermee doen? Want ik vind eigenlijk niet dat het bij ons hoort. Ik vind dat dit verhaal moet bijdragen aan hoe de geschiedenis verteld wordt. Ik kan me voorstellen dat er ook spullen worden gebracht waar mensen niet precies van weten wat het is of waar het toe diende of wat dan ook. Ja. Ja, en dat is natuurlijk dan ook best wel heel lastig. Want dan moet je soms dan kan je het wel onderzoeken. Maar bijvoorbeeld, je hebt documenten. En ik kreeg laatst een envelop met allemaal brieven die geschreven waren door iemands opa uit de periode dat Westerbork interneringskamp was voor foute Nederlanders na de oorlog. Ja, dat zijn spullen die liggen dan ook maar in een kastje. En die hebben natuurlijk heel duidelijke herkomst. Daar ben je heel blij mee, want die vertellen over die periode weer heel veel. Soms is het moeilijk. Maar we hopen natuurlijk dat mensen bijvoorbeeld klassenfoto's hebben van hun school van vroeger. Waar misschien nog Joodse kinderen op staan. En dat je die dan wel zou kunnen achterhalen. Want daar zijn meer bronnen voor om te onderzoeken wie dat waren. Kortom, breng alles naar de musea, zoals ze naar het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Wat zei u? Ja. Gooi niets weg. Zeg, nee, gooi precies. Niets weg. Nee, want dan is het voor altijd weg. Dank u wel, Bertien Minko. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Diep in de bossen bij de Poolse oostgrens is een grimmige strijd aan de gang over de ruggen van vluchtelingen. Want ondanks tegenwerking van de grenspolitie helpen gewone burgers deze mensen wel. Doren van Duivenbode ziet barmhartigheid als verzet. Vanavond 20:30 VPRO NPO 2 Frontlinie. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. In Belarus doet de rechter vandaag uitspraak tegen journalist Roman Protasevich. Zijn vliegtuig werd gedwongen te landen. En de politie heeft vorig jaar opnieuw meer geweld gebruikt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Het was het vierde jaar op rij dat de politie meer geweld gebruikte. Agenten deden dat zo'n 33.000 keer vorig jaar. 86 keer werd er gericht op iemand geschoten, meldt de politie. Een verklaring zou zijn dat er meer protesten zijn en dat burgers en de overheid vaker tegenover elkaar staan. Het migrantenprobleem op de Middellandse Zee is niet beheersbaar, vindt de nieuwe directeur van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex, de Nederlander Hans Leitens. Het terugdringen van het aantal migranten kan niet op zee, maar moet gebeuren op het vasteland, zei hij in Nieuwsuur. De sleutel zit bij het aanpakken van mensensmokkelaars, zware criminelen volgens Leitens. Zijn uitspraken zijn opvallend, want de EU ziet Frontex als belangrijk middel om het aantal migranten dat naar Europa komt te verminderen. Met 700 miljoen euro per jaar moet Frontex aan de grenzen strenger controleren en illegale migratie lastiger maken. Steeds meer mensen hebben een betaalde baan. Vooral 45-plussers zijn vaker en meer aan het werk. Vorig jaar had nog een kwart van alle 15 tot 75-jarigen geen betaald werk. Het laagste aantal dat het CBS over de afgelopen 20 jaar heeft gemeten. Het komt vooral doordat er veel werk is en door afschaffing van de VUT en andere regelingen voor vervroegd pensioen. In totaal hebben zo'n 10 miljoen mensen in Nederland werk. Ongeveer 3,3 miljoen mensen doen geen betaald werk. Vooral gepensioneerden, zieken en mensen die studeren. Israël en de Palestijnse gewapende groepen in Gaza zijn een staakt het vuur overeengekomen na een dag van wederzijdse beschietingen, meldt persbureau Reuters. Het zou zijn gelukt na bemiddeling door Egypte, Qatar en de VN. Gisteren overleed een bekende Palestijnse activist in een Israëlische gevangenis. Daarop schoten Palestijnen raketten af op het zuiden van Israël, waarna het Israëlische leger doelwitten in de Gazastrook bombardeerde. Huishoudens met een laag inkomen houden dit jaar netto meer vakantiegeld over. Hoge inkomens juist minder. Het keerpunt ligt op ongeveer 3000 euro bruto per maand. Dat heeft salarisverwerker ADP berekend. Bij dat loon houdt iemand 259 euro extra over in vergelijking met vorig jaar. Verdien je 8 tientjes meer, zit je in een ander belastingtarief en ga je er bijna 2 tientjes op achteruit. Dit is het gevolg van veranderingen in het belastingstelsel, zegt ADP. Deze maand krijgen de meeste werkenden vakantiegeld, maar dat wordt vaak niet meer uitgegeven aan vakantie. Het wordt opzij gezet om te sparen, te verbouwen of een schuld af te lossen. Het weer, de dag begint koud. Daarna schijnt de zon volop, vooral in het noorden ook bewolking. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Ook morgen vrij veel zon en een paar graden warmer. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Er zit wat meer verkeer op de weg, maar het blijft een bescheiden woensdagochtendspits. Zijn de ongelukken die de meeste vertraging opleveren. Zoals op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen en knooppunt Badhoevedorp 5 kilometer met een half uur tijdverlies. Twee rijstroken zijn daar dicht. Omrijden kan eventueel via Amsterdam-Zuid over de A2, A10 en de A4. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht zit meer verkeer vanwege de afsluiting van de A29. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder heb je een klein half uur oponthoud. Een half uur vertraging tot slot ook op de A27 van Breda naar Utrecht na een ongeluk. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond staat 8 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Ster. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden ducaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden ducaat. Bestel je gouden ducaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. Bestel je eigen gouden ducaten tot en met 31 mei op knm.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Het NOS Radio 1-journaal. In Belarus doet de rechter vandaag uitspraak tegen journalist Roman Protasevich. Die was betrokken bij het organiseren van massale protesten tegen het regime van Lukashenko. In 2021 werd het vliegtuig waarin hij zat gedwongen te landen en werd hij samen met zijn vriendin gearresteerd. Die arrestaties leidden internationaal tot ophef. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, wat voor een straf hangt Protasevich boven het hoofd? Als die wordt veroordeeld, en daar heeft het al een schijn van, dan kan die voor 10 jaar naar een gevangenis gaan of een strafkolonie, zoals ze dat vaak doen hier. En dat is dan met aftrek van het voorarrest sinds 2021. Maar dan een behoorlijke straf dus. En wat wordt hem te lasten gelegd? Wat heeft hij gedaan volgens de autoriteiten? Die hele operatie, als je die nog herinnert, dat was inderdaad een internationaal schandaal. Iets wat bijna nooit is voorgekomen. Protasevich was onderweg vanuit Athene naar Vilnius in Litouwen. En zijn vliegtuig, of het vliegtuig waar hij in zat van Ryanair, dat is toen gedwongen door de Belarusische luchtmacht om te landen. Toen is hij met zijn vriendin Sofia Sapega is gearresteerd. En dat was allemaal niet voor niets natuurlijk, want Protasevich stond aan het hoofd van een heel invloedrijk telegramkanaal, Nechta of Nexta, zoals het in het met Latijnse letters wordt geschreven. En dat was een van die kanalen die in feite van grote die massale protesten van 2020 tegen het bewind van president Lukashenko hebben gecoördineerd. Via dat kanaal werden aanwijzingen gegeven waar de demonstranten naartoe moesten gaan, hoe de routes zouden verlopen en wat iets meer. Dus hij was echt een doorn in het oog. En toen de mogelijkheid zich voordeed om hem te arresteren, is het ook inderdaad gebeurd. Ja. En dat is dat aanzetten tot haat en onrust, dat is wat hem dan wordt verweten? Dat is de vorm waarin het is gegoten. Zijn activiteiten toen, daar heeft men een bepaalde vorm voor bedacht. Aanvankelijk werden ze ook gearresteerd voor 72 uur. En pas na verloop van tijd is dat allemaal geformuleerd. Zelfs in feite na verloop van 2 jaar. Want de beschuldigingen waarvoor die nu uiteindelijk wordt veroordeeld, die zijn in de loop van die 2 jaar zijn die toegenomen. Eerst was het inderdaad het aanzetten tot massale ongeregeldheden. Daar kwam het zaaien van haat bij. Vervolgens kwam extremisme erbij. En dat heeft ertoe geleid dat uiteindelijk hij waarschijnlijk voor 10 jaar de gevangenis ingaat. En dat verklaart waarschijnlijk ook voor een deel dat het vrij lang heeft geduurd voordat dit proces een einde nam. Het eerst was het opmerkelijke aan Protasevich is dat aanvankelijk daar enorme verontwaardiging was over zijn arrestatie. Vervolgens verscheen hij en plein publiek. Er was een persconferentie, er kwamen interviews op televisie in Belarus, waarin Protasevich in één keer een boekje open ging doen over andere mensen in de Belarusische oppositie. Hij noemde heel veel persoonlijke details, hoeveel iemand dronk, allerlei misdragingen van mensen of vermeende misdragingen. En dat heeft behoorlijk veel kwaad bloed gezet, ook bij diezelfde oppositie. En hij deed dat ongetwijfeld om in de hoop dat hij daardoor flinke strafvermindering zou krijgen. En dat is uiteindelijk toch heel anders gelopen. Ja, zijn vriendin, is die ook veroordeeld al? Ja, Sofia Sapega, een Russische vriendin, is toen ook gearresteerd. Inmiddels is het niet meer zijn vriendin. Naar verluidt is Protasevich hertrouwd. Ze hebben al heel lang geen contact meer. Maar Sapega is enige tijd terug tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze heeft gratie gevraagd bij Lukashenko, maar die is niet verleend. Dus die zit voorlopig ook nog vast. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. De Borstkankervereniging Nederland start een nieuwe campagne om vrouwen aan te moedigen hun borsten te controleren op tekenen van borstkanker. Het is een aangepaste versie van een eerdere campagne. Die werd geschrapt na kritiek van huisartsen. Directeur van de Borstkankervereniging is Christina Gereel-Puijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het probleem met die eerdere versie van de campagne? Ja, we hadden een campagne gelanceerd gericht op zelfonderzoek. Ja, bewustwording van je borsten. Omdat 1 op de 7 vrouwen uiteindelijk borstkanker krijgt. En wij kregen op een gegeven moment een brief van de NAG... waarin ze in hoofdlijnen 3 zaken wilden aankaarten... waarvan zij het beeld hadden dat die niet goed verwoord waren. De ene is dat zij het idee hadden dat wij opriepen tot maandelijk zelfonderzoek... Ze gaven aan dat dat in de richtlijn niet zo is. Dan gaat het om regelmatig. Het tweede was dat zij vonden dat het moment van zelfonderzoek niet helder genoeg beschreven was. En het derde dat het geen garantie kan zijn dat als je zelfonderzoek doet, dat je tijdig borstkanker ontdekt. Zodat de behandeling minder of beter kan verlopen. Nou, na een goed gesprek dachten we, ja, daar zit wat in. Ja. Laten we even met die drie dingen uit elkaar halen. Om met het laatste te beginnen. Hoezo is het belangrijk dat je duidelijk maakt dat je het niet kunt voorkomen? Ja, dat zijn 2 kanten op. Hè. Als dat zo was, nou, dan denk ik dat we met z'n allen dat heel erg zouden benadrukken. Heel veel vrouwen ongeveer, wij weten uit onze achterban... dus vrouwen die al borstkanker hebben gehad... dat ongeveer 70% het zelf ontdekt heeft. Maar dat is meer bij toeval. En dan weet je niet als je iets ontdekt... Ja, borstkanker heeft heel veel mogelijke symptomen. En wat de meeste... vrouwen wel weten is dat het om een bult gaat. Maar dan weet je nog steeds niet welke vorm het is, welk stadium het zit, hoe agressief het is. Dus het is geen garantie als je het ontdekt dat er dat de behandeling lichter hoeft te zijn of korter of succesvoller. Ja, en de huisartsen wilden daarmee voorkomen dat mensen een soort schuldgevoel daarover kregen dat ze het niet op tijd ontdekt hadden of zo. Zat dat erachter? Ja, zeker. En onnodig angst en onnodige zorgen, dat waren ze ook een beetje beducht op. Afhankelijk van wie je bent, kan dat inderdaad leiden totdat je denkt, oh, ik ervaar van alles. Nou moet ik weer naar de huisarts. Dus daar hebben we met elkaar over gehad van hoe kunnen we de campagne op dat punt nuanceren. Het andere is dat moment van controleren. Waarom is dat belangrijk? Ja, dat varieert of je wel of niet nog ongesteld bent. Als je wel ongesteld bent, dan zeggen de richtlijnen een week na je ongesteldheid. Als je niet ongesteld bent, dan is een vast moment per periode prima. Dan is dat minder afhankelijk van de cyclus in de maand, omdat de hormoonspiegel natuurlijk varieert. En als de hormoonspiegel varieert, dan kunnen ook de borsten anders aanvoelen? Zeker, dan voelen ze anders. Ja. En dat kan echt wel een verschil zijn. Dus daarom is het advies altijd om een vast moment te prikken. En dus als je nog ongesteld bent, een week na je ongesteldheid. Omdat dan, dat is het meest optimale moment. En ook vooral als je het regelmatig doet, dan kun je dus voelen of zien of ontdekken van, hey, is dit nou zoals het was of zie ik toch een verandering optreden? En hoe je dat onderzoek dan allemaal moet doen, dat staat er wel in die campagne. Dat wordt daarin duidelijk gemaakt. Zeker. Borstkanker.nl, daar hebben we het op uitgeschreven in hoofdlijnen. En als je meer wil weten, kun je nog doorklikken en dan krijg je nog veel meer informatie. Dank u wel, Christina Guerrero-Puijs, directeur van de Borstkankervereniging. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn 27.000 illegale mensen via de Middellandse Zee in Europa aangekomen. De nieuwe directeur van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex, Hans Leitens, zei gisteren in Nieuwsuur dat de grenzen niet dicht te houden zijn. Nou, beheersbaar is het niet. Je hebt altijd natuurlijk het moment van de dag dat je er niet bent. Uiteindelijk zul je keuzes moeten maken. We hebben nu 3 gebieden waarin we ons nu op concentreren. En dat betekent per maand eigenlijk keuzes maken waar gebeurt het. Dus je moet je voorspellend vermogen vergroten, snappen wat er speelt. En ook, vind ik, in de derde landen, in dit geval Tunesië, zorgen eigenlijk dat daar de netwerken minder sterk zijn als ze nu zijn. Want het klinkt allemaal heel romantisch, dit zijn gewoon hele zware criminelen. Met dat luidst duidt hij op mensensmokkelaars. Hij kan landen als Tunesië en Libië niet dwingen om bootjes tegen te houden. Nou, omdat we alleen maar werken voor de Europese lidstaten om te beginnen, of met landen waarmee we afspraken hebben. Zou het effectiever zijn als uw mandaat wordt uitgebreid? Nou, eigenlijk heb ik liever dat we aan land de mensensmokkelaars en de netwerken bestrijden. Dus voordat ze van land afgaan eigenlijk. Zei Hans Leitens van Frontex. Na ruim een week staken wil Albert Heijn de medewerkers van de eigen distributiecentra toch meer loon betalen, maar de 10% loonsverhoging die de supermarktketen gisteravond heeft geboden is door vakbonden afgewezen. Berkan Kartal werkt in een distributiecentrum en staakt ook, en als een van de weinigen durfde hij bij Jinex een verhaal te doen. Ik ken mijn rechten, dus ik heb denk ik nergens om bang voor te zijn. Alleen is het natuurlijk, kunnen mensen in hun hoofd wel het heel eng maken voor hunzelf. Van wat zou er allemaal wel niet mogelijk zijn als ik tegen mijn baas in opstand kom. Mm-hmm. Maar ergens hoort het ook bij een gezond bedrijf dat wanneer de werknemers die het fysiek zware arbeid leveren onderbetaald worden, dat zij opkomen voor hun rechten. Een kartel is het eens met de vakbonden. 10% loonsverhoging is niet genoeg. Op dit moment zijn de arbeidsvoorwaarden verslechterd zodanig dat 10% niet voldoende zou zijn om dat tegemoet te komen. Daarnaast vind ik ook dat, waar jullie het net over hadden, dat spelletje wat er gespeeld wordt, dat zorgt ook voor extra werkdruk, voor extra stress bij de mensen die wel willen werken, bij de mensen die wel voor hun rechten willen opkomen. Het is allemaal niet nodig en Albert Heijn kiest ervoor om dit zo lang door te laten gaan. De bus van 5 dagen was gisteravond in Geldrop. Het radioprogramma gaat de hele week over de stijging van het aantal verkeersdoden in Nederland. Frank Vrijns is de vader van de 21-jarige Yannick. Zij overleed in 2016 omdat ze werd aangereden door iemand die tijdens het autorijden op zijn telefoon zat. Op die bewuste avond, het werd avond, het was nog niet donker, fietsen ze samen met een vriendin naar hun appartement op het eiland. En daar is Yannick door iemand geschept die volgens het Openbaar Ministerie was afgeleid. En die heeft Yannick aangereden met een snelheid van 80 km per uur zonder uit te wijken of te remmen van achteren. Vrijns zette een stichting op waarmee hij hoopt te bereiken dat er nooit meer verkeersdoden zullen zijn. Hij wil onder andere dat er meer wordt gehandhaafd op telefoongebruik achter het stuur. Maar hij wil ook mensen bewust maken. En dat vragen mensen ons van, god, weet je nou wat alles wat je doet, wat dat voor een effect heeft? Dan zeggen we, ja, als er maar één iemand in die zaal is die denkt van, morgen ga ik die telefoon niet meer gebruiken, tijdens de verkeersdeelname. Is dat al? Dan is dat pure winst. En daar doen we het voor. Ja. Daar doen we het voor. En dat was gisteravond op radio en tv. Bij ongeregeldheden in het Surinaamse mijnbouwdistrict Para zijn 2 mensen omgekomen. Volgens de nieuwssite Waterkant zijn 2 aanslagplegers gisteren in een vuurgevecht met de politie gedood en een paar agenten raakten gewond. Het is al lang onrustig in het Surinaamse district Para. De lokale bevolking is niet blij met de bos- en goudmijnbouw. Gewapende actievoerders zouden gisteren een politiepost, een bosbeheerkantoor en een goudmijn hebben aangevallen. President Santokki heeft een spoedvergadering gehouden over de onlusten en militairen naar het gebied gestuurd. Servië en Kosovo gaan samenwerken om mensen op te sporen die in de oorlog in de jaren 90 vermist zijn geraakt. De leiders van beide landen hebben dat afgesproken in Brussel, meldt de Servische nieuwszender B92. EU-buitenlandchef Borrell was ook aanwezig bij die gesprekken. Tussen 1991 en 1995 kwamen er meer dan 13.000 mensen om het leven. En er worden nog altijd 1600 mensen vermist. Kosovo en Servië hebben afgesproken dat ze documenten gaan uitwisselen en satellietgegevens en andere technologie gaan inzetten om massagraven op te sporen. Agenten zijn bij een evenement op de Dag van de Arbeid 1 mei in Berlijn mogelijk hun boekje te buiten gegaan. Op een video is te zien hoe ze op het oog vreedzame feestende mensen op straat met pepperspray uit elkaar proberen te drijven. En een dronken man wordt stevig tegen de grond gedrukt. De politiechef van de Duitse hoofdstad zegt dat dit optreden van de agenten wordt onderzocht, horen we bij de Berlijnse omroep RBB. We zijn nog aan de afarbeiding van deze voorval en werden den zeer gründlich afarbeiden, ganz sicher. Ja, daar bestaan ook keinerlei twijfel. De 1 mei-demonstraties verliepen in Duitsland trouwens verder opvallend rustig dit jaar. Volgens de politiewoordvoerder was het waarschijnlijk de rustigste dag van de arbeid sinds 1987. En een review van een Chinese toerist over een hotel in Tibet is viral gegaan op de Chinese Twitter-variant Weibo, omdat hij nogal een opmerkelijk verhaal vertelde. De man rook een rare, sterke lucht in zijn hotelkamer. En wat bleek later, er lag een lijk onder zijn bed. Ja, de man was ingecheckt, had al een paar uurtjes uitgerust in zijn kamer, ging even eten, toen kwam hij terug en de vieze lucht was nog altijd niet weg. Het hotel gaf hem een andere kamer en even later bleek, er lag dus een lichaam onder dat bed waar hij in eerste instantie lag. Tegen Chengdu News vertelde de man dat hij sinds het incident maar moeilijk kan slapen. Dat kan ik me voorstellen, ja. Inderdaad, daar ga je nog wel een paar nachten van dromen, vrees ik. De politie in Tibet zou inmiddels iemand hebben opgepakt voor moord. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Het is niet alleen de extra druk op de A17 Roosendaal-Dordrecht door omrijders vanwege de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Bij het knooppunt Klaverpolder nog steeds zo'n 20 minuten vertraging. Ook de N57 Middelburg richting Rotterdam krijgt nu meer verkeer. Tussen Stellendam en Hellevoetsluis 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. Het is nog onzeker of het WK voetbal voor vrouwen deze zomer op tv is te zien is in een aantal grote Europese landen. Daarvoor waarschuwde FIFA-voorzitter Gianni Infantino gisteren. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is wel een bijzondere uitspraak van Infantino. Het gaat uiteraard over geld. Ja, het gaat allemaal over geld. Het hele rubriekje vandaag gaat zo'n beetje over geld. En, terwijl het toch een sportrubriek is. Maar ja, Infantino zegt, en ja, als dat waar is, en dat lijkt mij, heeft hij wel een punt hoor op zich. Want hij zegt, ja, die vrouwenvoetbalwedstrijden trekken zo'n 50-60% van de kijkers bij mannenwedstrijden. Als je het even puur helemaal zakelijk bekijkt. En de biedingen van deze grote landen zijn een factor 20 tot zelfs 100 lager. Dus zijn landen die maar 1% zouden bieden van wat ze voor het mannenvoetbal geboden hebben. Nou, dan beroept hij zich op wettelijk en morele plicht naar het vrouwenvoetbal. Het gaat natuurlijk gewoon, het zijn de inleidende beschietingen over geld. En ja, je kan je overigens ook niet voorstellen dat landen als Duitsland, Engeland, Spanje, grote voetballanden en ook grote voetballanden bij de vrouwen, kandidaten, wereldkampioenen, dat die dat toernooi niet gaan uitzenden. Dus het zijn de inleidende beschietingen om gewoon de onderhandelingen vlot te trekken. Die landen beroepen zich overigens er wel op dat doordat het nu met het tijdsverschil in Australië en Nieuw-Zeeland gespeeld wordt, dat ze wel bang zijn fors minder kijkers te zullen trekken, omdat die wedstrijden op heel onaantrekkelijke tijden gespeeld gaan worden. Dus kortom, het is een onderhandelingsspel. De bedragen zijn wel heel laag die geboden zijn. Die moeten echt omhoog van die landen, maar dat gaat vast wel gebeuren. Dus over een paar weken hebben we vast wel ergens witte rook dat ze er toch gelukkig zijn uitgekomen. Ja, met ja. Het is ook zo kort van tevoren, joh. Maar de NOS gaat wel uitzenden. Maar de NOS zendt het gewoon uit, ja. Dat is al 100% zeker. Dus wij hoeven ons geen zorgen te maken. We blijven even bij dat vrouwenvoetbal. De lotingen van de Nations League. Voor het eerst ook deze competitie bij de vrouwen. En ik zag al dat er wat vraagtekens waren over inmiddels het speelschema. Heel druk nu, hè? Ja, het is al een tijdje, ligt dat onder de loep. Omdat in het vrouwenvoetbal het aantal blessures nog vele malen hoger is dan in het mannenvoetbal. Daar wordt ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Met name het aantal knieblessures. En er zijn ook wel wat verklaringen voor. Maar ook het drukke speelschema. En als je bedenkt bij die komende WK waar we het net over hebben, dat alle landen, grote mensen missen. Nederland in dit geval dan Miedema met een ernstige knieblessure. Maar die kruisbandblessures die grijpen om zich heen. In Engeland zelfs een drietal speelsters, drietal sterren van het team van Serena Wiegman die niet mee kunnen doen. En dat schema wordt maar voller en voller. Dit komt een beetje in plaats van de oefenwedstrijden. En Andries Jonker, de bondscoach, zei het wat mij betreft heel mooi. Ik ben blij met het feit dat die Nations League voor vrouwen er nu ook komt. En ook is dat is goed. Maar dat speelschema, dit is alweer vlak na de WK. Ze zijn alweer in competitie. Daar moet echt naar gekeken worden. En ja, dat roepen we al jaren overigens ook bij het mannenvoetbal hoor. Iedereen roept het, maar uiteindelijk gebeurt er niks. En de grote factor is ook weer dat alle partijen hun geld eruit willen halen. En niemand wat dat betreft, nog de landen, nog de clubs, zullen gaan toegeven. Dus die speelschema's zullen voorlopig wel vol blijven. Eén ding nog, de vrouwenvoetbalselecties, net als bij het wielrennen gisteren, zijn gemiddeld wat kleiner. Dus de belasting voor de vrouwen is ook in dat opzicht weer wat groter dan bij de mannen. En is wel echt een groot probleem. Want ja, individu voor individu valt uit momenteel. En dat is echt niet goed voor het voetbal. Nee. Lionel Messi geschorst door zijn club, hè? Paris Saint-Germain, voor 2 weken. Dat loopt toch wel op zijn einde daar? Ja, en als we het dan toch nog niet genoeg over geld gehad hebben, laten we het hier dan ook nog even over hebben. Messi verdient 36 miljoen euro per jaar, je hoort het goed, bij Paris Saint-Germain. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel een bijbaantje hebben, want om met de familie rond te komen moet je dan wel een paar dingen doen. Dus hij zit chips te eten op een bank af en toe, hè. Dat zie je ook nog wel eens voor een wedstrijd langskomen. En in dit geval was hij als toeristisch ambassadeur van Saoedi-Arabië voor een werkverplichting weggegaan. Hij zou vrij zijn die dag, maar ze verloren afgelopen weekend. Dus werd er alsnog getraind op maandagochtend om 11 uur. Nou, iedereen was er behalve Messi. De club heeft nu deze maatregelen genomen. Over 6 weken loopt zijn contract af. Hij mag nu 2 weken niet meedoen, ook niet komen trainen. Zijn salaris wordt ook niet uitbetaald. Als hij dat al merkt, dan die 2 weken. Dat is 1,3 miljoen euro overigens voor 2 weekjes. Maar goed, het is gewoon een scheiding die er aanstaande is. Zijn contract loopt af over 6 weken. En dan is de grote vraag, gaat hij of nog terug naar Barcelona? Wat emotioneel mooi zou zijn als hij daar zou spelen. Maar voetbaltechnisch, wat mij betreft, een heel onverstandig besluit zou zijn van Barcelona. Of gaat hij ook naar bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, waar hij gisteren was, of in een van de andere landen daar in het oosten spelen? Dat is eigenlijk nu de vraag. En dat die scheiding aanstaande is, dat is hierdoor nog eens veel duidelijker. Een vechtscheiding, dat kunnen we inmiddels wel stellen. Dankjewel, Tom. Si tu la parla miez americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te vene in cave di I love you. Papà l'americano. No Americano van Yolande Bicoel versus D-Cup. Met Albert Heijn Premium ligt het extra voordeel voor het oprapen. Altijd extra zegels sparen. Altijd 10 bonusbox aanbiedingen. Altijd 10% korting op biologisch. En ga zo maar door. Dat laat je toch niet liggen? Dus doe ook mee. Ga naar ah.nl/premium en probeer Premium nu 1 maand gratis. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Disneyland Parijs was nog nooit zo dichtbij. Want als je nu bij Shell komt laden, tanken of een lunchdeal kiest, maak je kans op 4 toegangstickets en op het magische arrangement in Disneyland Parijs. Bovendien kun je nu sparen voor originele Marvel knuffels en mokken. Dus kom snel naar Shell. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Moet je knijpen met je ogen om de verkeersborden te lezen? Of dichter naar het scherm lopen om de treintijden te zien? Met de juiste bril of lenzen begin je de dag scherp. Kom daarom langs bij Pearl tijdens de oogcheckweken. En krijg een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De politie heeft vorig jaar voor het vierde jaar op rij vaker geweld gebruikt. Zo'n 33.000 keer. Het zou komen doordat er meer protesten zijn en burgers en de overheid vaker tegenover elkaar staan. Volgens de politie werd er vorig jaar 86 keer gericht op iemand geschoten. Steeds meer mensen hebben betaald werk, vooral 45-plussers. Het komt doordat er veel werk is en door afschaffing van de VUT en andere regelingen voor vervroegd pensioen. Vorig jaar had een kwart van alle 15 tot 75-jarigen geen betaald werk. En dat is het laagste aantal dat het CBS in 20 jaar heeft gemeten. Israël en de Palestijnse gewapende groepen in Gaza zijn een staakt het vuur overeengekomen na een dag van wederzijdse beschietingen. Het zou zijn gelukt na bemiddeling door Egypte, Qatar en de VN. Gisteren overleed een bekende Palestijnse activist in een Israëlische gevangenis en daarna werd het onrustig. En dit jaar houden mensen met een laag inkomen netto meer vakantiegeld over. Wie een hoog inkomen heeft, juist minder. Blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Het kantelpunt ligt tussen de €3.000 en €3.100 bruto. Deze maand krijgen de meeste mensen hun vakantiegeld. Maar het wordt ook steeds vaker gebruikt om te sparen of te verbouwen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het koud, maar ook heel zonnig. Ja, op de meeste plaatsen wel. Dat geldt voor beide opmerkingen die je plaatst. Koud, dat is het niet overal, maar vooral in het binnenland. Ik zag net nog temperaturen in het oosten van het land net onder het vriespunt. Nou, dat gaat natuurlijk snel oplopen, want daar is het wel zonnig. Waar het minder koud is, komen wat wolken voor. Dat is in het noorden van het land, Noord-Holland, Friesland, Groningen en een deel van Drenthe. Die wolken zijn best wel hardnekkig op sommige plaatsen, maar de zon gaat daar ook wel van tijd tot tijd schijnen. En in de rest van het land blijft het gewoon over het algemeen ronduit zonnig vandaag. Misschien wel wat stapelwolken vanmiddag, maar die zijn vriendelijk. Het blijft droog en de temperaturen in het noorden van het land zo'n 12 of 13 graden. In het midden en zuiden zitten we op 15 tot 17 graden. Dus daar is het al een stukje warmer. De wind uit richtingen tussen oost en noord is meest zwak tot matig. En blijft dat de komende dagen zo? Nou, de zon zien we morgen geregeld schijnen. Er zijn ook wel wat wolkenvelden, dat zeker. De wind is oost tot zuidoost en voert nog wat zachtere lucht aan. Het wordt morgen, schrik niet, 18 tot 23 graden. De lente lijkt echt even een dag volop los te barsten. We doen het ook met dus veel zon, met droog weer ook. In ieder geval tot een eind in de avond. Misschien dat er later in de avond in het zuidwesten een onweersbui valt. Dat kan. En het is nog steeds heel rustig met de wind. Dus morgen is een prachtige dag. Maar ik hoorde jou even zeggen... Ja, inderdaad. Nou ja, het wordt weer wat wisselvalliger. Het blijft wel zacht hoor, want ook vrijdag, zaterdag, zondag zitten we rond de 20 graden met de maximumtemperatuur. Dus dat is allemaal prima, maar het is niet helemaal droog, want er trekken wel van tijd tot tijd wat buien over. Met name overdag zie je dat als het warmer wordt, kunnen die buien wat makkelijker ontstaan. En daar kan op alle dagen ook wel wat onweer bij zitten. Marco, dankjewel. Jolande van der Velde, hoe gaat het op de weg? Het wordt wat drukker op de weg. Er staat nu zo'n 90 kilometer file. De meeste vertraging zit rond Rotterdam vanwege de afsluiting van die A29. Ik begin met de A9, die me richting Alkmaar tussen Amstelveen en knooppunt Bad Hoeverdorp een half uur vertraging. Daar zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur. Omrijden kan eventueel via Amsterdam-Zuid over de A2, A10 en de A4. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht een klein half uur vertraging. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder meer dan een half uur oponthoud. En ook veel drukte en daardoor ook vertraging op de N57 tot slot. Middelburg richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Stedendam en Hendervoetsluis over 6 kilometer. AWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Aardbeien 400 gram, 2 voor 5 euro. Crystal Clear of Sissi, 2 voor 2 euro. En gehaktstaven of zigeunige hakschnitzels, 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering, waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Sinds de opkomst van online daten, zo'n 10 jaar geleden, vliegen de dating-apps je om de oren. Bijna 2 miljoen mensen zijn op apps als Tinder, Happn en Grindr op zoek naar liefde. Maar helpen ze wel om de ware te vinden of gaan we liefdeloos en swipend ten onder? Vanavond iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. In het Zwarte Meer bij Krachenburg in de provincie Flevoland stierven de afgelopen dagen honderden meeuwen. Ze liggen dood in het water en moeten worden opgeruimd. Verslaggever Bo Hermussen is daar. Bo, is al duidelijk wat het kan zijn? Ja, dat moet nog officieel worden vastgesteld in een laboratorium. Daar zijn al meeuwen naartoe gebracht. Maar het vermoeden is de vogelgriep. Rijkswaterstaat is sinds zondagavond druk om de meeuwen op te ruimen. Dat doen ze onder andere hier inderdaad op het Zwarte Meer in de Noordoostpolder. Uiterst voorzichtig in speciale pakken. Het gaat tenslotte om een besmettelijk virus. Naast mij staat Freddy Hagen van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Eén goedemorgen. We kijken over het water. Ik zie meerdere eilanden. Wat zijn dat voor eilanden? Ja, we zijn hier bij het Zwarte Meer, bij het Vogeleiland. Het Vogeleiland is van Staatsbosbeheer. En daarvoor liggen nog een paar eilanden die in beheer van Rijkswaterstaat zijn. En dat zijn broedeilanden voornamelijk voor de kokmeeuwen en ganzen. Ja, want de kokmeeuwen, dat zijn de meeuwen, daar gaat het om. Dat zijn vooral de meeuwen die hier ook voor ons, hier op de steiger, dood liggen. Ja, we zien hier, we staan hier op de kant en we zien de steigers. En daar liggen nu meeuwen waar we gisteren waren, wat we helemaal geruimd hadden. En we zien al wie diverse meeuwen die dood liggen en dood zijn bezig te gaan. Ja, het is niet de enige plek waar jullie ze vinden. Ook op het Eemmeer bij Bunschoten-Spakenburg. Is daar dan ook zo'n broedeiland? Ja, daar zijn ook 2 eilanden. Daar zijn we gisteren ook nog aan het ruimen geweest. Daar viel het gelukkig mee. Daar hebben we 50 stuks gevonden. En we zijn hier gisteren bezig geweest en hebben we hier al bijna 300 weggehaald. Ja, gisteren alleen. Om hoeveel gaat het in totaal? We zitten nu zo'n beetje op het 500 totaal. 500 totaal. En het gebeurt ieder jaar dat jullie dode meeuwen vinden, maar dit is wel heel uitzonderlijk. Ja, voor mij is dit wel uitzonderlijk dat we zoveel aantal op specifieke plekken vinden. Heeft u daar zelf een verklaring voor? Nee, totaal niet. We hebben ze opgestuurd naar de DWHC. Dat is de Dutch Wildlife Health Center. En we hopen deze week op uitslag. Het is een besmettelijk virus. Wij gaan straks ook het water op. Ik moet dan ook een speciaal pak aan. Want het kan ook overslaan op mensen. Ja, we hebben natuurlijk coronatijd achter ons. Hoe gevaarlijk is dit voor de volksgezondheid? Ik weet niet wat het voor de mensen doet. Maar het is wel heel gevaarlijk voor het overdragen met de dieren. Dus daarvoor doen we allemaal beschermde pakken voor het ruimen. Hebben jullie ook al gezien dat andere vogels besmet zijn geraakt of ziek worden? Want ik zie gewoon de meerkoetjes hier ertussen zwemmen. Nee, de meerkoetjes en andere vogels die hier zitten, die hebben nu nog geen last. We weten ook niet of dat overdraagbaar is. We zijn Staatsbosbeheer, zijn we hier bezig geweest. En we houden het heel goed in de gaten. Als we nou erachter komen in dat laboratorium, ja, het gaat hier om de vogelgriep. Wat kunnen ze dan doen? Want ik begreep ook dat daar op dat eiland nog zo'n 1000 meeuwen leven. Ja, we hebben hier die 2 eilanden. Ja, dus we moeten kijken of we dan de gebieden af kunnen zetten en dan in de gaten houden en alle dode dieren wegruimen voor verder de besmetting. Ja, want hoe gaan jullie te werk straks? We pakken ze met kleine bootjes, gaan we er straks heen. En dan zijn het met twee van de calamiteiten aannemen van de Rijkswaterstaat. Die gaan alle dode meeuwen verzamelen. Gaat allemaal in tonnen en dan gaat via de destructie wordt dat afgevoerd. Ja, u liet mij net al een filmpje zien. Komt het eiland, kun je oplopen en dan loop je eigenlijk zo tussen de dode meeuwen. Ja, het eiland is helemaal afgezet. We moeten echt over het hek heen klimmen. Dus allemaal maar dan lopen we echt tussen de broednesten en tussen de tientallen dode meeuwen door. Nu wordt het mooi weer. Ik hoor dat het een stralende dag gaat worden, ook de komende dagen. Stel, mensen zijn hier aan het varen met bootjes. Wat moeten ze doen als ze zo'n meeuw vinden? Zo ver mogelijk er vanaf blijven. En als u ook ergens een dode meeuw vindt, gewoon via de reguliere manier melden. Op internet staat duidelijk op de site van wat moet ik doen met dode vogels. Dan worden er al de goede acties ondernomen en de vakkundig weggehaald. Ja, nou, dank voor de uitleg. Freddy van Hagen van Rijkswaterstaat. Verslaggever Bo Heimessen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Don't forget the snotty nose. Dat was een mooie opmerking van haar. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Ik heb een vraag voor jullie gast. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. En daardoor leer je ook je hersenen een andere soort motoriek aan. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Nederlandse boeren, kom naar Ontario. Dat is de boodschap van een nieuwe Canadese campagne. Via advertenties waarin de voordelen van landbouw in Canada worden benadrukt, hoopt het initiatief om Nederlandse boeren naar dus die Canadese provincie te trekken. Maar is Canada eigenlijk wel aantrekkelijk voor Nederlandse boeren? Agrarisch makelaar Harry Streng van boerenmigratie.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. U adviseert boeren als ze erover denken om te emigreren. En ziet u dan nu veel belangstelling voor Canada? We zien wel belangstelling voor Canada, maar om te zeggen heel veel belangstelling kan ik ook niet zeggen. Het zijn een beperkt aantal mensen die daar naartoe kunnen en willen. Het is emigratie moet je ook doen omdat je er graag naartoe wil, omdat je daar een uitdaging ziet. En je moet niet uit frustratie je moet niet vluchten uit Nederland, laat ik het maar zo zeggen. Wat het betekent nogal wat naar de andere kant van de plas. Ja, dat je gaat een heel nieuw bestaan opbouwen. Je gaat met je gezin daar naartoe. Dus daar komt heel wat bij kijken. En dan moet je dat wel overwogen en uit enthousiasme doen. En niet omdat je in Nederland toevallig op een plek zit waar je wel of geen piekbelaster bent. Mensen die wel erover denken, of die zelfs gaan, waarom is Canada dan zo aantrekkelijk voor hen? Canada heeft op zich een agrarische structuur die voor op zich vrij vergelijkbaar is wel met Nederland. Dat zijn gezinsbedrijven met alle facetten daarbij omheen. Daarnaast is Canada op zich wel heel agrarisch vriendelijk qua mogelijkheden en wetgeving. Er is veel meer land, er is veel meer ruimte. En dat maakt het makkelijker om daar een bedrijf te runnen. Om beter aan de regels te voldoen, laat ik het maar zo zeggen. En er is natuurlijk veel en veel meer ruimte. Er is, Canada is gigantisch groot. We zien dat boeren die vanuit Nederland eventueel naar Canada willen emigreren, juist wel de plekken opzoeken waar veel meer mensen wonen, waar ook waar niet die hele grote ruimte is, laat ik het zo zeggen. Waar op redelijke afstand. Hoe is Ontario dan? Ontario, ja, dat is ook een heel grote provincie, maar de melkveehouders of de boeren die zitten met name een beetje rond het gebied onderin Ontario, dus tussen Toronto, Londen, die regio. En daar is het op zich wel het dichtstbevolkte gedeelte van Ontario. U zei al, mensen moeten niet weggaan uit frustratie of omdat ze zich weggejaagd voelen, als ik even uw woorden zo interpreteer. Nou werd in Brussel gisteren een akkoord bereikt over het uitkopen van de piekbelasters. Hè, dus de bedrijven die in de ogen van de overheid het meest belastend zijn voor de natuur in die omgeving. Dus dan kunnen mensen ook wat makkelijker hun bedrijf verkopen. Denkt u dat daardoor wel de belangstelling voor dit initiatief toeneemt? Er gaan natuurlijk mensen die weten dat ze op een plek zitten waar ze weinig toekomst hebben, of waar ze eigenlijk zien dat het steeds moeilijker wordt om daar te kunnen blijven boeren, die gaan zoeken naar alternatieven. En één daarvan zou emigratie kunnen zijn. En Alleen emigratie, als je van de piekbelastingsregeling gebruik zou willen maken, van de stoppersregeling die nu is goedgekeurd, dan mag je in Europa geen boer meer zijn. Dat is een onderdeel van die regeling. Dus dan moet je buiten Europa gaan kijken of je daar kan gaan boeren. En dan zou Canada een alternatief kunnen zijn. En dat gaat voor een aantal mensen wel meespelen om te gaan kijken of dat voor hun een mogelijkheid is. Ja. Even van de andere kant bekeken. Waarom zou Canada zo graag die Nederlandse boeren naar Canada willen halen? Kijk, in Nederland hebben we ondernemende boeren die hoog kennisniveau hebben, hoog vakmanschap. En we zien dat in een hele hoop andere landen, en dat is niet alleen in Canada zo, de boerenstand vergrijst. En als je in de toekomst gewoon een gezonde agrarische sector wil hebben, dan heb je ook ondernemende en goed opgeleide boeren nodig. En die zitten in Nederland. Dus voor hun is het aantrekkelijk om die boeren daar naartoe te krijgen, omdat er gewoon bij hun steeds minder zijn? Het vergrijst daar ook. Ja, klopt. Ja. Dank u wel, agrarisch makelaar Harry Streng van boerenmigratie.nl. De schrik zat er gisteren even goed in bij het programma Op 1. Tijdens de live-uitzending raakte een gast gewond bij een val. Presentator Margje Fixen wist even niet hoe het verder moest. Ondertussen is hier wat consternatie in de studio, want een van de gasten is gevallen en het gaat niet goed. En ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen. Ja, en daarnaast staat trouwens ook nog Sjouw Groenhuizen, die ook een beetje moeilijk in de camera keek en verder weinig kon doen. Want ja, wat moet je in een live-uitzending? Ja, precies. Zij hebben geen of weinig filmpjes, geen muziek die je even kunt draaien. Nee, dat kunnen wij dan nog doen eventueel, als het echt uit de hand loopt. Ja, dat is heel lastig. Ja, gast Carlien Doodkoorten, die was gevallen. En Thomas van Groningen was een van de andere tafelgasten en vertelde later dat zij van plek moest wisselen en naast het podium stapte. Maar er was een huisarts in de studio. Ik weet niet of dat toevallig was of dat hij er misschien dat altijd denk is. Denk ik eigenlijk wel, ja. Dat denk ik eigenlijk ook. Die kon haar gelukkig direct helpen. En ondertussen ging het programma toch maar gewoon door met de gesprekken. Maar Margje kwam er aan het einde van de uitzending nog wel even op terug. Ik wil vertellen dat het ondertussen goed gaat met mevrouw. Ze heeft alleen nog een bloedneus en een schaafwond. Dit was Op 1 voor vanavond. Nou, ik kon er toch nog een beetje gerust, met een gerust hart naar bed, zou ik maar zeggen. Ja. En ik hoop inderdaad voor de makers dat het vandaag weer een gewone uitzending wordt. Een vermiste visser in Australië is teruggevonden in de maag van een krokodil. Kevin Darmody werd volgens ABC Australia sinds zaterdag vermist. Hij was gaan vissen in een natuurpark in de staat Queensland. De andere vissers hoorden hem schreeuwen. Daarna volgde een grote plons en de man was verdwenen. Een paar dagen later werd duidelijk wat er was gebeurd. In de buurt werden twee krokodillen afgeschoten, met dus nog menselijke resten in de maag van één van de twee. Het moet officieel worden bevestigd, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat die resten van de vermiste 65-jarige vissers zijn. Er zijn nog altijd veel minder standbeelden van vrouwen dan van mannen. Volgens Trouw gaat het in Nederland om 587 mannen op sokkels tegenover 109 vrouwen. Staat ook op de voorpagina, gezocht vrouw op een sokkel. In een derde van de gevallen gaat het dan om koninklijke vrouwen die er wel staan. Verder worden ze vooral afgebeeld als weldoener of verzetsvrouw. Volgens de krant verandert er nauwelijks wat aan de man-vrouw verhouding op de sokkel. In de 19e eeuw was het aandeel vrouwen 17% en nu is het 20%. Historica Els Kloek is niet verbaasd, want zegt ze in Trouw, vrouwen doen pas een eeuw of iets langer mee. We hebben ook op dit gebied nog veel in te halen. Maar ze vindt wel dat de samenleving daar wat meer druk op zou moeten zetten om dat inhalen wat te versnellen. Ja, en we deden al langer mee hoor, het werd alleen niet gezien. Zo is het eigenlijk, precies. En de Keukenhof stroomde gisteren vol met mensen die niet ver hoefden te reizen. Ze kwamen uit Lisse zelf. Het Bloemenpark had alle inwoners uitgenodigd om langs te komen, meldt Omroep West. En dat werd gewaardeerd. Ja, zoals dat wel vaker gebeurt met toeristische attracties in je eigen buurt. Zij lopen daar niet de deur plat. Voor mij 22 jaar geleden liep ik hier met een hoogzwangere buik. Ik ben vroeger ooit als klein kind in de Keukenhof geweest. Ja, daarna eigenlijk nooit meer. Dus nu met de kleintjes. Ja, bof hè. En dat met dit lekkere weer, joh. Dat is echt mazzel hebben, hè? Vind je niet? Ja, dat is toch grappig, hè? Ik woonde lang in Utrecht, moet ik zeggen. Ik ben nu verhuisd. Maar hoe vaak ben ik op de Dom geweest? Ik geloof één keer. Je doet dat in je eigen buurt nooit, nee. Op een of andere manier. Je gaat niet de toerist uithangen in je eigen buurt. Terwijl er zoveel leuks te zien is. Eén keer op de Dom met de klas van mijn zoon, ja. Ja, zo werkt het dan. Ja. Trouwens, die laatste man die we hoorden, die kwam helemaal niet uit Lisse, hoorde de verslaggever van Omroep West. Ging je dat nou verklappen? Nou ja, nee, maar we hebben wel een alibi. Hè? De dochter van mijn vriendin woont in Lisse. Die kon niet. Ja, zulke gratis kaartjes. We zijn toch Hollanders, die laat je niet lopen. Ja, ja, een klein beetje clandestien naar binnen gegaan. Maar goed, de mensen uit het dorp mochten gratis naar de Keukenhof, omdat Lisse 825 jaar bestaat. En ook als goedmakertje voor alle verkeersoverlast die de inwoners jaarlijks hebben door de druk bezochte Keukenhof. Over verkeersoverlast gesproken, Jolande van der Velde. Ja, de meivakantie die levert nu toch zo'n ruim 90 kilometer file op. Is bescheiden, maar op enkele snelwegen heb je toch behoorlijk wat oponthoud. Een ongeluk op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroenhoevelaken 7 kilometer... met bijna 35 minuten vertraging daar. De linkerrijstrook is dicht. En op de A9 door de bergingswerkzaamheden van Diemen naar Alkmaar... tussen Amstelveen en knooppunt Battenverdorp ook een half uur oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. NPO Radio 1. Yo! Van natuurlijk de Spice Girls. Op 4 mei worden oorlogsslachtoffers herdacht. Morgen dus, om 8 uur, worden dan 2 minuten stilte gehouden. Ieder jaar worden ook de opvarenden van de Nederlandse koopvaardijschepen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen herdacht. Om hoeveel mensen het ging was lang niet precies bekend. En de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 heeft daarom een databank opgezet van alle Nederlandse koopvaardijschepen en opvarenden die in die Tweede Wereldoorlog hebben gevaren. En die wordt vandaag gelanceerd. Voorzitter van de Stichting Koopvaardijscheep 1940-1945 en ook nabestaanden is Hubert Nijg. Goedemorgen. Goedemorgen. Is wel bekend hoe koopvaardijschepen betrokken raakten bij die Tweede Wereldoorlog? Zeker is dat bekend, ja. Ja. Toen de Engelsen en de Fransen in oorlog raakten... Duitsland de oorlog verklaarde nadat Duitsland Polen was binnengevallen in september 1939... ontstond er voor Engeland een lastige situatie. Zij hadden schepen nodig voor de bevoorrading en uiteindelijk ook al voor de oorlogvoering. Er werd toen al gevraagd aan de Nederlandse regering of ze gebruik konden maken van een aantal passagiersschepen voor bijvoorbeeld het troepenvervoer. En daarmee werd het een soort oorlogsschepen? Ja, dat geldt zeker dan al voor de passagiers, voor een aantal passagiersschepen in het begin. Voor de rest later in de oorlog. Als ook Nederland binnengevallen is, kondigt de Nederlandse overheid de vaarplicht af. Uit angst dat de schepen niet bemand konden blijven. En omdat die schepen dus nodig waren voor de geallieerde strijd. En dan worden ze inderdaad ingezet als ja, zeg maar als oorlogsschepen. Alleen de bemanning blijft feitelijk burger, maar ze worden wel ingezet als militairen, zou je kunnen zeggen. En ze zijn het doelwit meteen. Zeker. Hitler had zijn duikboten, zijn zeer machtige duikboten, opdracht gegeven om zoveel mogelijk handelsschepen te torpederen. Want het zinken van bijvoorbeeld een olietanker kon heel veel ellende aan wal schelen natuurlijk. Want ja, als een olietanker zinkt, dan kunnen vliegtuigen en tanks en andere auto's niet rijden. Nee, precies. Daarmee tref je de vijand ook. Heel lang is niet bekend geweest dus hoeveel opvarenden zijn omgekomen. Dat klinkt eigenlijk best bijzonder. Dat is het. Daar is dus die databank voor nodig. Wat kunnen we daarin vinden? Ja, er is altijd aangenomen. Er zijn altijd gewoon wat aannames gedaan als het gaat om de slachtoffers. En ja, in het geval van allerlei andere slachtoffers, van bijvoorbeeld Defensie, maar ook tegenwoordig als er nu iets, een ramp of zo gebeurt, dan hebben we dat meestal wel vrij snel goed in beeld. En vaak worden daar gedenktekens met namen en zo voor opgericht. Voor de koopvaardij is de Boeg wel opgericht in Rotterdam, maar dat is pas ver na de oorlog gebeurd. Maar er is nooit echt grondig onderzocht wie de slachtoffers waren. Dat is met de databank nu duidelijk. In die databank staan alle Nederlandse zeelieden die onder de vaarplicht dienst hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog. En ook alle slachtoffers en alle buitenlandse slachtoffers. Want er was ook nog een groot aantal buitenlanders op de Nederlandse vloot actief in de Tweede Wereldoorlog. Over hoeveel mensen hebben we het dan? In totaal gaat het om meer dan 30.000 mensen. In onze databank zijn ruim 19.000 zeelieden opgenomen. En het gaat om 4168 slachtoffers. Je kunt dus je naam invoeren en kijken of er een match is. Nou, als u dat doet, dan weet u al. Dan is er één, want uw opa voer dus mee op de koopvaardij. Wat is zijn verhaal? Mijn opa kwam van de visserij eind 1939. En dat noemden ze dan behouden teelt, het einde van het haringseizoen. En mensen zochten dan tijdelijk iets anders. En mijn opa had getekend in februari 1940 bij de Rotterdamse Lloyd. En vertrok later die maand naar Indonesië met de Situbondo. Toen hij daar was, viel Duitsland Nederland binnen en kondigde de overheid dus die vaarplicht af. Toen is hij meteen op de Dempo gaan varen. En daar heeft hij eigenlijk de hele oorlog op gevaren. In het begin ging dat dus om wat bevoorrading. Maar al snel werden in Amerika wapentuigen op het schip gemonteerd. En werden ze echt vol ingezet op troepentransport. Bijvoorbeeld bij operatie Toors zat hij in de eerste aanvalslinie. Zijn ze hevig onder vuur genomen. En uiteindelijk zijn ze ook getorpedeerd op 17 maart 1944. Ze hadden net troepen afgezet in Napels. En op de terugweg bij helder weer. Een prachtige dag eigenlijk, ondanks de oorlog. Maar helder weer, kalme zee. Werd een ander schip uit het konvooi getorpedeerd. En terwijl ze daarna stonden te kijken, kregen ze hem zelf. En de kapitein probeerde het schip nog op een zandbank te zetten. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar gelukkig zijn wel alle 300 bemanningsleden gered. Hebben het overleefd. Ja, gered. Ja. Hij heeft het overleefd. Die databank vanaf vandaag dus te bezoeken. Dank u wel. Hubert Nijg, voorzitter van de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. NPO Radio 1, podcast. 13 september 1944. Vanuit kamp Westerbork vertrekt de laatste trein naar Bergen-Belsen. In die trein zitten 51 Joodse kinderen, zonder hun ouders. We zijn door het oog van de naald gegaan. Op 1 na overleven deze baby's, peuters en kleuters 3 concentratiekampen. Dat kan je toch niet bevatten? In de podcast De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork ga ik, Rob Trip, op zoek naar het bijzondere, bizarre verhaal van deze groep. Dat is gewoon onvoorstelbaar wat mij overkomen is. De Onbekende Kinderen van Kamp Westerbork. Een kind zonder ouders dat overleeft 3 concentratiekampen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Begin mei is de Heinenoordtunnel 1 week in beide richtingen afgesloten. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame, echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo ABN AMRO. Ik heb alles in de gaten in mijn bedrijf, maar cyberrisico's doorzien is toch andere koek. Hebben jullie daar niet iemand voor? Zeker. Als bank hebben we veel experts in huis om goed beschermd te zijn tegen cybercriminaliteit. Zij kunnen ook helpen de risico's van jouw bedrijf in kaart te brengen. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennis van zaken. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. In maart overleed televisieproducent Harry de Winter. Samen met zijn broer Misha ondernam hij een bijzondere voettocht. Ze wandelden dezelfde route als hun vader Max in mei 1945 vanuit concentratiekamp Sachsenhausen. Deze bijzondere reis zie je vanavond in de documentaire Broertje. Om 22:50 bij de EO op NPO 2. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De politie heeft vorig jaar weer meer geweld gebruikt. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Het was het vierde jaar op rij dat de politie meer geweld gebruikte. Agenten deden dat vorig jaar zo'n 33.000 keer. 86 keer werd er gericht op iemand geschoten, meldt de politie. Een verklaring voor het toegenomen geweld zou zijn dat er meer protesten zijn en dat burgers en de overheid vaker tegenover elkaar staan. Nederland staat weer in de top 10 van de jaarlijkse internationale persvrijheidsindex. Vorig jaar was dat nog plek 28, onder meer vanwege de moord op journalist Peter R. de Vries. Nederland staat dit jaar op plek 6 en scoort wat betreft persvrijheid beter dan België en Duitsland. Het diverse medialandschap wordt geprezen, al zijn er ook zorgen dat het grootste deel van de kranten in handen is van twee mediabedrijven. Israël en de Palestijnse gewapende groepen in Gaza zijn een staakt het vuur overeengekomen na een dag van wederzijdse beschietingen, meldt persbureau Reuters. Het zou zijn gelukt na bemiddeling door Egypte, Qatar en de VN. Gisteren overleed een bekende Palestijnse activist in een Israëlische gevangenis. Daarna schoten Palestijnen raketten af op het zuiden van Israël, waarna het Israëlische leger doelwitten in de Gazastrook bombardeerde. De man die ervan wordt verdacht dat hij in de Amerikaanse staat Texas 5 buren heeft doodgeschoten, is na een dagenlange klopjacht opgepakt. Hij zat verstopt in een huis op enkele tientallen kilometers van de plaats van de schietpartij. De man is waarschijnlijk een Mexicaan die illegaal in de VS verblijft en ook al 4 keer het land was uitgezet. Het aantal vluchten met zakenjets en privévliegtuigen op Schiphol is vorig jaar met ongeveer een derde toegenomen, tot ruim 18.000. De toename komt vooral door coronabeperkingen en de chaotische zomerdrukte op Schiphol. Volgens de luchthaven veroorzaken de privéjets relatief veel uitstoot en geluidshinder, en daarom wil Schiphol ze gaan verbieden. Huishoudens met een laag inkomen houden dit jaar netto meer vakantiegeld over. Hoge inkomens juist minder. Het keerpunt ligt op ongeveer €3.000 bruto per maand, heeft salarisverwerker ADP berekend. Bij dat loon houdt iemand €259 extra over in vergelijking met vorig jaar. Bij €80 loon meer verandert het belastingtarief en gaat iemand er bijna 2 tientjes op achteruit. Dit is het gevolg van veranderingen in het belastingstelsel, zegt ADP. Deze maand krijgen de meeste werkenden vakantiegeld, maar dat wordt vaak niet meer uitgegeven aan de vakantie, maar opzij gezet om te sparen, te verbouwen of een schuld af te lossen. Lionel Messi is door zijn voetbalclub Paris Saint-Germain voor 2 weken geschorst. De Argentijn had maandag op de training moeten zijn, maar was in Saoedi-Arabië. Hij is toeristisch ambassadeur van de golfstaat. Sinds zijn uitschakeling in de Champions League ligt Messi al slecht in Parijs. Het lijkt erop dat zijn contract bij PSG niet wordt verlengd. Het weer dan. Na een koude start schijnt vandaag de zon volop. Vooral in het noorden ook bewolking. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Ook morgen weer vrij veel zon en een paar graden warmer. Kennisinformatie, Jolande van der Velde. Er staat nu zo'n 78 kilometer file. Het is duidelijk minder druk dankzij de meivakantie. Op enkele wegen heb je hier en daar toch wel wat vertraging. Zo was er een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar loopt de vertraging gelukkig alweer terug. Tussen Stroe en Barneveld nog zo'n 20 minuten, want de rijstrook is weer vrij. Ligt piepschuim op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Roosteren. Vanaf Maasbracht 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is daar dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A73 vanuit Nijmegen. Tussen Linnen en Knopen het Vonderen heb je zo'n 20 minuten vertraging. Tot slot de A9, Diemen richting Alkmaar. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Tussen Amstelveen en Knopen Bad Hoeverdorp ook zo'n 20 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn er dicht. Ster. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. In maart overleed televisieproducent Harry de Winter. Samen met zijn broer Misha ondernam hij een bijzondere voettocht. Ze wandelden dezelfde route als hun vader Max in mei 1945 vanuit concentratiekamp Sachsenhausen. Deze bijzondere reis zie je vanavond in de documentaire Broertje. Om 22:50 bij de EO op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Agenten hebben vorig jaar meer geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Ruim 33.000 keer voelde de politie de noodzaak om geweld toe te passen. Het is het vierde jaar op rij dat geweld door politie is toegenomen, zo blijkt uit een nieuw rapport. Politiechef van Amsterdam, Frank Pauw, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u dat verklaren? Hoe kan dat het geweld dus ieder jaar toeneemt? Ja, er zijn een aantal verklaringen voor, denk ik. Ten eerste hebben we sinds 4 jaar hebben we een eenduidige en goede en betere registratie van geweld. Is de geweldsregistratiediscipline ook aangehaald? Dat zijn de interne kanten. Hebben we een nieuw leerstelsel voor onszelf ingebracht binnen de politie. En aan de buitenkant zien we wel een paar dingen die moeilijker te duiden zijn. Aan de ene kant zien we ook dat in die afgelopen 4 jaar het geweld tegen politieambtenaren ook is toegenomen, hè, tegen politieambtenaren. En dat is ook met zo'n 25% is dat gestegen. Coronatijd is toch een hele aparte tijd geweest in allerlei opzichten. Dat er weliswaar geen uitgaansgeweld, maar wel dingen die de politie moest doen die we natuurlijk in nog nooit eerder gedaan hadden. Het handhaven van een avondklok bijvoorbeeld. Ik denk dat we het eerst een goede duiding kunnen geven en echte verklaringen als we inderdaad 2022 vergelijken. En zometeen met 2023. Bijvoorbeeld de avondklok, die was er vorig jaar niet. Nee, maar ik geef een aantal indicaties aan. Mm-hmm. Die jaren, mijn punt is dat de jaren van corona, die vertroebelen een beetje of die stijging gewoon inderdaad ieder jaar gewoon doorgelopen is. Dat is niet onder gelijkblijvende omstandigheden geweest. Dat bedoel ik mee te zeggen. En dat leertraject waar u het over hebt, wat bedoelt u daarmee? Nou, de beoordeling van het geweld is op een hele andere manier is dat neergezet. Het wordt door meer mensen bekeken. Er wordt meer een andere beoordeling gemaakt. Er wordt niet alleen gekeken van, goh, is het goed gegaan? Klopt het juridisch, maar is het ook goed gedaan? En zou je het de volgende keer weer zo doen? Er wordt meer lering getrokken uit de beoordelingen die gedaan zijn door in die situaties. Dat wordt weer teruggebracht ook in de instructie van de politiemensen. Dus het omgaan met geweld, de nieuwe trainingsmethoden die daarbij komen. En op die manier probeer je, het klinkt een beetje schools, maar probeer je een soort leercirkel te maken. En... waardoor je ook in de toekomst diezelfde fouten... Hè, want ik geef altijd aan dat u heeft recht op een toegewijde politie... maar helaas kan ik u geen foutloze politie bieden... dat we dat op die manier kunnen verbeteren. Ja, dus er zit ook momenten bij dat er geweld is gebruikt... waar het eigenlijk niet had gemoeten, zegt u dat? Ja, dat lijkt me logisch als je het aantal keren wat u net noemt. Dat kan natuurlijk niet foutloos. Ik bedoel, politiemensen moeten in een split second moeten beoordelen. Maar heeft u dan de hoop dat het daardoor nu minder gaat worden? Dat denk ik wel. Want natuurlijk is het zo dat geweld ziet er altijd lelijk uit. Maar het is soms ook onvermijdelijk. Laten we dat ook gewoon vaststellen. Het is onmogelijk in Nederland... met de huidige omstandigheden om politie geweldloos te hebben. Dat kan niet. Het is hetzelfde dat je tegen een dokter zegt... ja, je moet wel opereren, maar je mag geen... ik wil geen bloed zien. Nee. Dat kan niet. Maar het is er wel de bedoeling om ervan te leren. En dat is hier heel duidelijk aan de hand. Ja, in het rapport wordt er ook voor gepleit... om de social media kanalen beter in de gaten te houden. Waarom zou dat helpen? Ja, dat... Dat is niet rechtstreeks. Dat is aangegeven om de verrassingen die er soms zijn, bijvoorbeeld bij demonstraties die uit de hand lopen, om veel beter te kijken wat er nu eigenlijk op ons afkomt en wie er op ons afkomen. En dat je daardoor niet verrast wordt en niet dat je daardoor je tactiek op kan aanpassen. Dat zit meer in de tactiek hoe je om wil gaan met name demonstraties die in potentie uit de hand kunnen lopen. Ja, dus zodat u er beter op tijd bij bent eigenlijk en het daardoor niet groter wordt dan noodzakelijk. Nou ja, bijvoorbeeld ja. Kijk, tegenwoordig is toch het profiel van de demonstranten, en dat bedoel ik, de samenstelling daarvan is gewoon aan het veranderen. In het verleden had je veel meer mensen die voor één item kwamen en voor één item kwamen demonstreren. Maar we hebben natuurlijk zelf ook gezien in coronatijd, dat is natuurlijk een voorbeeld ervan. En dat loopt toch nog door. Dat onder de paraplu van anti-overheid staat natuurlijk een heleboel andere groeperingen die tegen iets zijn. Tegen de overheid, noem het. Maar dat geeft ook dat profiel van die demonstranten verschil. We hebben natuurlijk, wat ik al zei, in de coronatijd te maken gehad met de ventgroepen. Die inderdaad een veel gewelddadiger profiel hebben dan inderdaad ook mensen die gewoon volstrekt geweldloos kwamen hun punt kwamen maken. Agenten konden sinds vorig jaar een nieuw wapen gebruiken, het stroomstootwapen. Heeft u dat al geëvalueerd? Ja, nou ja, in ieder geval voor dit jaar. De uitrol is vorig jaar, we hebben eerst een pilot gehad van een aantal jaren. Vorig jaar is de uitrol geweest. En als je met alle discussies die er aan de voorkant waren, kun je zeggen dat het stroomstootwapen goed functioneert. Dat het ook doet wat het in de pilot ook in kleiner verband naar voren kwam. Namelijk dat alleen dat dreigen ermee al, dat al het verzet breekt van de mensen die zich op dat moment of proberen te onttrekken aan hun aanhouding, of met geweld dreigen, of op dat moment gewelddadig zijn naar anderen toe. Maar is het ook echt gebruikt? Ja, het is een aantal keren is het ook gebruikt. En het punt daarbij is dat dus in 75% van de gevallen. Dus dat, en het gebruik noemen we dus ook mee als er dus mee gedreigd wordt. Dan is het in 75% van de gevallen is het genoeg gebleken om daarmee te dreigen. Ja. En bij wijze van spreken, er zit een mogelijkheid in om alleen stroom te laten knetteren. Dan zie je dus een spanningsboog van elektriciteit. Ik lijk nu wel een elektricien, zo bedoel ik het niet. Maar dat mensen zien dat die geladen is, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk het beste. Want kijk, wij willen als politie natuurlijk zo min mogelijk, of eigenlijk liefst geen, wat ik al zei, dat is onvermijdelijk, maar zo min mogelijk geweld gebruiken. Dank u wel, Frank Pauw van de politie. Nederland is weer terug op nummer 6 van de ranglijst van persvrijheid. Die lijst wordt ieder jaar opgesteld door de organisatie Verslaggevers Zonder Grenzen. Vorig jaar zakte Nederland nog weg uit de top 10 naar plaats 28. Rut Kronenburg is directeur van Free Press Unlimited. Dat is een organisatie die zich inzet voor persvrijheid. En zij vertelt waarom Nederland toch weer is gestegen. Komt voornamelijk omdat, godzijdank, geen moord op een journalist heeft plaatsgevonden. Daarmee waren we vorig jaar toch wel... Dat was denk ik een van de grootste redenen waarom wij zo erg gezakt waren vorig jaar. Ja, de moord op Peter R. de Vries.

En bij veel buitenbaden hoef je op dit moment niet in de rij te staan voor de duikplank. Volgens Omroep Gelderland is het, ondanks de meivakantie, erg rustig, want te koud. Maar volgens de burgemeester van het buitenbad in Ruurlo is het helemaal niet te koud. Je ziet dat we dagelijks vaste bezoekers hebben hier. We hebben nog een hele lange zomer te gaan met hopelijk heel veel mooi weer. Kijk, zodra het buiten 11 tot 12 graden in het water is, is wat 23 graden. Ja, dan ervaar je dat als een warme sauna. 23 graden, heerlijk. De lage temperaturen betekenen ook een hogere energierekening. Om het bad warm te houden, moet er extra worden gestookt. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Het aantal files neemt alweer af. Wel nog steeds rond een half uur vertraging door de afsluiting van de A29 bij de Heinenoordtunnel. Daardoor meer verkeer op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. En ook op de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Goederede en Hellevoetsluis. De Turkse verkiezingen komen dichterbij. Op 14 mei stemt het land voor een nieuw parlement. En nog belangrijker, een nieuwe president. Het lijkt erop dat Erdogan het moeilijker gaat krijgen dan ooit tevoren. Het wordt een nek-aan-nek race met zijn tegenstander Kemal Kılıçdaroğlu. En dat komt onder meer doordat het slecht gaat met de economie. Turkije zag het afgelopen jaar een hyperinflatie door Erdogans onconventionele rentebeleid. Correspondent Mitra Nazar peilde de stemming in een stad waar Erdogan van oudsher veel support krijgt. Midden in Konya een rijdende campagnebus met uit de speakers campagneliederen van de AK-partij. Erdogan liedjes. Er wordt altijd gezegd, als je wil weten waarom zoveel Turken al die tijd loyaal zijn gebleven aan Erdogan, dan moet je hier zijn, in Konya. Een middelgrote Centraal-Anatolische stad. En als je er binnen rijdt, dan zie je het eigenlijk meteen. Nieuwe wegen, er is een hoge snelheidstrein, een gloednieuwe tramlijn door het centrum. Het lijkt hier goed te gaan. Er is hier bedrijvigheid. Konya is een van de bekende Anatolische tijgers. Erdogan investeerde in deze conservatieve regio die voorheen arm was. In 2018 stemde hier ruim 70% op de AK-partij. Inshallah, AK-partij kazanacak. Bütün yüreğim onunla yani. Een vrouw buiten bij de supermarkt. De AK-partij zal winnen, inshallah. Mijn hart is met hem. Kijk maar wat hij hier allemaal gedaan heeft. Maar ik hoor hier toch ook veel andere geluiden. Een groep vrouwen met gekleurde hoofddoeken op het plein. Ze zeggen dat ze er helemaal klaar mee zijn. Dat ze elke dag wanhopig in de supermarkt staan. Dat het allemaal niet meer te betalen is. Hoe kan hij dit hebben laten gebeuren? Geloof mij, als je geen lid bent van de AK-partij, dan krijg je geen hulp van de staat. Erdogan heeft in de afgelopen jaren de macht zodanig naar zich toegetrokken dat er bijna niemand anders de schuld te geven is van Turkije's mismanagement van de economie. Hij ontsloeg de een naar de andere directeur van de centrale bank. Hij is degene die de opdracht geeft om de rente laag te houden, tegen alle economische theorieën in. Ja Allah! Bismillah. Hij zegt in speeches dat de Turkse inflatie niet anders is dan in andere landen. En soms zegt hij dat een internationale rentelobby het gemunt heeft op zijn sterke Turkije. De laatste tijd zegt hij vaak dat er helemaal geen economische problemen zijn. Economie de sıkıntı varmış. Yok. Biz gayet iyi yolumuza devam ettik. Ve ediyoruz. Ik vraag AKP-stemmers of het voor hen een rol speelt. Dünyada ekonomik kriz var. Deze sokkenverkoper zegt, er is een economische crisis in de hele wereld. Dat is niet Erdogans schuld. Van andere AKP-supporters hoor ik dat ze Erdogan het voordeel van de twijfel geven. Ze zien namelijk geen heil in de oppositie, een coalitie van 6 verschillende partijen. Ze geloven niet dat zij het beter kunnen doen en blijven Erdogan dus trouw. De kans is groot dat de AKP ook nu weer de grootste partij wordt in Konya. Many voters, including my family, will not vote for AKP this election because of the economy. Maar veel mensen denken dat Erdogan die 70% van 2018 dit keer echt niet gaat halen. It is quite different this time. Een verslag van Mitra Nazar. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Van de Nederlandse band Darlin, Night and Day. Over ruim een uur, Stam.nl, Carl-Jan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling vandaag? De stelling is, met een omgekeerde vlag op 4 en 5 mei... schoffeer je de oorlogsslachtoffers. Want hij hangt er nog steeds wel, hè, in het land. De omgekeerde vlag, wel wat minder natuurlijk. Nabestaanden van oorlogsslachtoffers deden eerder een oproep in een emotionele brief aan de boeren om de Nederlandse driekleur in ieder geval morgen dan weer rechtop te hangen op 4 en 5 mei. Maar niet iedereen geeft gehoor aan die oproep. Zo is boerenorganisatie Farmers Defence Force, hoorde ik gisteren ook bij jullie even in de uitzending. Ja, heeft heel veel losgemaakt bij luisteraars. Ja, dat snap ik wel. Ja, die gaan daar eigenlijk geen gehoor aan geven. Want die zeggen, zo'n vlag hangt op zijn kop omdat het een crisissituatie is. Net als in de oorlog. Dat was ook een crisissituatie. Ingewikkelde parallel misschien voor veel mensen. En daar willen we het eigenlijk ook een beetje over hebben. We willen vanochtend van u weten hoe u daar tegenaan kijkt. Vindt u dat die driekleur zo snel mogelijk weer goed moet hangen? En kun je dit niet maken? Of moet iedereen dat zelf weten? Want dat kun je er natuurlijk ook van zeggen. Is dit ook vrijheid van meningsuiting? Dus de stelling is, met een omgekeerde vlag op 4 en 5 mei... schoffeer je de oorlogsslachtoffers. Bel naar 0800-1101... of reageer via stand.nl. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Starters op de woningmarkt krijgen vanaf dit jaar meer kans. Dat komt doordat huizenprijzen dalen en de lonen juist stijgen, blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Door het krappe woningaanbod en de lage rente was de situatie voor jongeren de laatste jaren vrij uitzichtloos. Daar kwam de stijging van de hypotheekrente vorig jaar nog bij. Maar er lijkt nu sprake van een kentering, nu de woningmarkt afkoelt. Servië en Kosovo gaan samenwerken bij het opsporen van mensen die in de oorlog eind jaren 90 vermist zijn geraakt. Die kosten meer dan 13.000 mensen het leven. Maar er worden nog altijd meer dan 1600 vermist, vooral etnische Albanezen. In Belarus doet de rechter vandaag uitspraak tegen journalist Roman Protasevich, die betrokken was bij het organiseren van massale protesten tegen het regime van president Lukashenko. 2 jaar geleden werd zijn Ryanair-vlucht gedwongen te landen in Minsk. Hij werd samen met zijn vriendin gearresteerd. En dit jaar houden mensen met een laag inkomen netto meer vakantiegeld over. Wie een hoog inkomen heeft, juist minder, blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Het kantelpunt ligt tussen de 3.000 en €3.100 bruto. Deze maand krijgen de meeste mensen hun vakantiegeld. Maar het wordt steeds vaker gebruikt om te sparen of te verbouwen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, in Hilversum schijnt de zon volop. Ja, dat doet hij op de meeste plaatsen in ons land. In het noorden van het land komen wel wat meer wolken voor, maar ook daar breekt de zon geleidelijk steeds beter door. En die zon die blijft het grootste deel van de dag volop doen. Wel wat stapelwolken in de loop van de middag, maar die mogen de pret niet of nauwelijks drukken. Het blijft ook gewoon droog. Er staat niet te veel wind uit de richtingen tussen oost en noord. En daarmee lopen de temperaturen op naar zo'n 12 of 13 graden in het uiterste noorden. Maar al snel zitten we in de buurt of zelfs boven de 15 graden. In het oosten en zuidoosten wordt het zelfs 17 graden. En morgen loopt hij nog wel meer op, hè? Zeker, want 17 graden, daar gaan we dan eigenlijk vrijwel overal overheen. 18 tot maar liefst 23 graden, het warmst in het zuidoosten van het land. Echt een volop lentedag met veel zon, ook wel wat wolken hoor, dat wel. Maar het blijft gewoon droog. De wind is oost tot zuidoost en aanhoudend hooguit zwak of matig. Ja, en dan in de avond, ja, dan neemt de kans op een enkele onweersbui in het zuidwesten van het land wel toe. Dat heb je nou eenmaal in Nederland. Als we één keer uit ons slof schieten wat temperatuur betreft, dan gaat het vaak die kant op. Heb je dat weer. Maar we gaan gewoon vanmorgen genieten, joh. Dank je wel, We gaan vanmorgen genieten, zeker. Dank je wel, Marco. Jolande van der Velde met de verkeersinformatie. Het lijstje met files wordt ook alweer aardig kort. Rond de 44 kilometer staat er in het hele land door een vrachtwagen met pech op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert heb je een kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. A17 Roosendaal Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder zo'n 10 minuten oponthoud. En als laatste de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Goederede en Rokanje 8 kilometer met 25 minuten vertraging. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, wij geven bijvoorbeeld lokale ondernemers de aandacht die ze verdienen. Want zij dragen bij... aan een fijne buurt. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de legendarische Wiener Philharmoniker. Op vrijdag 12 mei brengen ze de indringende vijfde symfonie van Shostakovich en delen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Bestel op Concertgebouw.nl. De leefomstandigheden voor kinderen in de Nederlandse asielopvang zijn nog altijd niet goed. UNICEF bezocht de afgelopen maanden 100 locaties in Nederland om te helpen die leefomstandigheden te verbeteren. Lindy Lagewaard is programmamanager kindvriendelijke opvang bij UNICEF Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. U stelde op al die locaties de vraag: hoe gaat het met de kinderen? Dat is dan ook de titel van het rapport geworden. Wat kreeg u voor antwoorden? Hele wisselende antwoorden, want dat hebben we ook gezien, dat alle locaties waren verschillend. Maar de kinderen en het welzijn van de kinderen was altijd een onderwerp van gesprek. En locaties waar we zijn geweest, daar werden we al uitgenodigd, omdat de locaties, de gemeente en de COA-locaties, die waren zichzelf bewust van het feit dat de kindvriendelijkheid beter moest op een locatie. En de ene keer ging het erom dat er geen kindactiviteiten waren waar ze zich zorgen over maakten. Het ging erom dat kinderen soms geen onderwijs hadden. Het ging erom dat er twijfels waren over het welzijn van de kinderen. Dus het waren hele verschillende antwoorden die we kregen. Maar we kregen hele open antwoorden. En waren er verhalen bij die wel raakten? Ja, absoluut. Ja. Het is natuurlijk, het is mijn werk. Dus je houdt altijd, probeert een bepaalde afstand te houden. En je weet een aantal zaken. Maar op het moment dat ik de verhalen hoor over een meisje wat nog steeds schrikt van harde geluiden en dan wegduikt onder tafels. Op het moment dat ik hoor dat een meisje hele dagen huilend op haar kamer zit. Omdat haar moeder depressief is en die kamer eigenlijk niet uitkomt. Ja, dat zijn wel de momenten die je heel erg raken. U heeft vervolgens vooral ook nagedacht over hoe het dan beter kan. Wat kan er beter? Wat kan er beter? Er kan om te beginnen altijd gedacht worden aan het belang van de kinderen. Wat hebben kinderen nodig? Wat hebben kinderen nodig om goed en gezond op te kunnen groeien, om goed te kunnen leven? En op het moment dat je die vraag stelt en je daaraan gaat werken, dan is er heel veel mogelijk. En wat wij met een aantal locaties bijvoorbeeld hebben gedaan op dit moment, en dat zijn er nu 40, we hebben kindvriendelijke ruimtes zijn er opgezet op de locaties. Dat zijn ruimtes waar kinderen kunnen spelen onder begeleiding van de ons getrainde vrijwilligers. Daar kunnen ze kind zijn, maar daar kunnen ze ook spelen, kunnen ze even in... vergeten de locatie waar ze wonen, de stress van het land waar ze vandaan komen. Nou, alles wat moeilijk is, maar ze kunnen gewoon even kind zijn. En wat we zien op het moment dat kinderen dat kunnen gaan doen, zie je ook een verschil op de locatie ontstaan. Je ziet dat er meer rust ontstaat bij de kinderen, er ontstaat een soort structuur. Maar je ziet ook dat er rust bij ouders komt, omdat ze soms dan ook even wat minder zorgen hoeven te maken over hun eigen kinderen. En die ruimte zien die er bij wijze van spreken uit als een peuterspeelzaal? Hebben ze dan specifieke eisen nodig? Ja, het is... Nee. Het is op alle locaties zien ze er anders uit. Want alle locaties zijn ook verschillend. Maar wat we altijd adviseren is, denk inderdaad een beetje terug aan onze oude kleuterschool. De vier hoeken. Dus een hoek waar je een huisje kunt bouwen, een hoek om te bouwen, een hoek waar je lekker kunt chillen op de bank en een hoek waar je kunt knutselen aan tafel en kunt kleuren. Dus eigenlijk zeggen we, creëer die hoeken. En daarbij bied je ook kinderen de vrijheid om te doen wat ze willen. Dus op een gegeven moment zijn ze uitgekleurd en dan gaan ze lekker naar een andere hoek. En daarbij worden ze begeleid door vrijwilligers. Maar ze hebben de vrijheid om te kiezen wat ze willen doen. Dat hoort bij spelen. U vertelt net dat een van de dingen waar kinderen, net als hun ouders, tegenaan lopen, is dat gebrek aan privacy. Hè, de kleine ruimtes waarin ze moeten leven. Mm-hmm. Nou worden de komende tijd heel veel nieuwe asielzoekers verwacht. Ja, wat gaat dat betekenen? Dat hebben wij ook gelezen en daar maken we ons ook eigenlijk wel zorgen om. Maar wij zijn ook van mening dat wat er ook wordt bedacht, wij vinden het belangrijk dat kinderen goed worden opgevangen. Dat is voor ons het allerbelangrijkste. We kijken bij alles wat er gebeurt, hoe gaat het met de kinderen en hoe is het voor kinderen georganiseerd? Dank u wel, Lindy Lagewaard, programmamanager kindvriendelijke opvang bij UNICEF Nederland.

Vind ik wel ingewikkeld. Hij gaat naar zijn snoekerclub om te darten. Maar goed, ja, misschien even ontspannen. Dat is nou zijn manier van ontspannen. Precies. Purcell moet deze week meteen weer door naar een amateurwedstrijd in Oostenrijk. Dus een echte huldiging in zijn dorp Maasmechelen laat nog even op zich wachten. Maar die huldiging die gaat er zeker komen, zegt de burgemeester. Er gaat een groot feest komen hier op dit plein voor het gemeentehuis. Dat is de bedoeling. De juiste datum is nog niet gekend. Dat moeten we zeker met Luca afspreken en met zijn familie. Dat is een heel goede entourage. En daarnaast is het ook de bedoeling dat ik via het Schepencollege aan de gemeenteraad ga voordragen om hem ereburger te maken van Maasmechelen. Cristiano Ronaldo is door zijn overstap naar Saoedi-Arabië weer de best betaalde sporter ter wereld. Zakenblad Forbes maakt elk jaar de lijst met de 10 grootverdieners in de sport. Ronaldo verdient in Saoedi-Arabië zo'n 68 miljoen per jaar. En dus weer lijstaanvoerder. Met zijn salaris en alle sponsorinkomsten bij elkaar opgeteld komt hij op een 123 miljoen euro. Messi staat met 118 miljoen tweede, gevolgd door Kylian Mbappé met 110 miljoen. En in de meeste voetbalcompetities valt deze week de beslissing over het kampioenschap. In Italië gaat het een bijzondere worden. Napels gaat waarschijnlijk weer winnen. Na 33 jaar voor het eerst. Voor veel inwoners van Napels hangt er heel wat van af. Het aanstaande kampioenschap van Napoli lezen we in de Volkskrant vanochtend. Fans vertellen hoe ze het kampioenschap zien als revanche op het rijkere noorden van Italië. En jij bent onlangs nog in Napels geweest. Ja, toen zinderde het al, joh. Ja, echt geweldig. Nu kan het echt bijna zover zijn. Voor het laatst dus 33 jaar geleden in 1990 met Diego Maradona. Maatschappelijk werker Francesco Borelli zegt in de Volkskrant dat het geen toeval kan zijn dat sinds de dood van Maradona Argentinië wereldkampioen is geworden en Napoli weer kampioen van Italië gaat worden. Altijd goed voor wat bijgeloof, hè, in Napels. In een en hetzelfde seizoen bedoelt hij dan. Precies, ja. Okay. Morgenavond kan het gebeuren. Dan heeft Napoli tegen Udinese aan een gelijkspel genoeg. Jolande van der Velde. Het aantal files neemt nu heel snel af. Ook de vertraging neemt er behoorlijk af. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder nog een kwartier oponthoud. Dat heeft te maken met omrijders vanwege de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29. Jack is in love. 750.000 ton granuliet is afgelopen jaar gestort in de Gelderse natuurplas over de Maas. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kon dat veilig voor mens en milieu. Nu blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM en Deltares dat de risico's van het storten van granuliet onvoldoende bekend zijn. Zembla heeft er al meerdere keren over bericht en Roelof Bosma heeft nu dat nieuwe onderzoek in handen. En hij vertelt waarom het RIVM en Deltares deze conclusie trekken. Ze hebben

Nou, die Canadese verbindingstroepen maken natuurlijk deel uit van de hele Canadese troepenmacht in Nederland. En wat die Canadese verbindelaren specifiek betekend hebben, is dat ze contact onderhielden met al die Canadese en andere geallieerde eenheden in de Tweede Wereldoorlog. Want het was natuurlijk een hele moeilijke operatie om op diverse lijnen Nederland te bevrijden. En wat betekent dat in de praktijk? Nou, dat betekent in praktijk dat zij lijnverbindingen aan het leggen waren, dat zij radioverbindingen aan het leggen waren, dat zij druk bezig waren met het sturen van ordonnansen. Dat zijn, laten we zeggen, fysieke berichten per motor of fiets of andere middel naar andere eenheden om zo elkaar op de hoogte te houden en ook de commandovoering te kunnen ondersteunen. Ja, want die moeten van elkaar weten wat ze aan het doen zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, eigenlijk de kunst van zo'n grote operatie is dat je dat gecoördineerd gaat doen. En er is goede communicatie is daar echt key. En dat lukt natuurlijk niet altijd. En vooral niet in die tijd. Want vooral als je kijkt naar het grondgebied Nederland en ook op de Veluwe waar we vandaag zijn. Dat was een lastig terrein. Dus het was echt een uitdagende taak die ze hadden. Vandaag dus die herdenkingsplaketten. Ja. Dat klinkt als heel laat. Dat klinkt als heel laat. De Canadezen, het initiatief komt vanuit de Canadezen. En die hebben dat in 2019 opgepakt. En die dachten van, hey, wij willen eigenlijk in het licht van 75 jaar bevrijding in 2020... willen wij een plaquette of een herdenkingspunt hebben in Nederland. Waarbij we samen met de Nederlandse verbindelaren een punt hebben of een plaats hebben waar we samen kunnen herdenken en onze broederschap kunnen vieren, kunnen beleven. Dus dat is toen al opgestart. Alleen in verband met corona is dat elke keer uitgesteld. En vandaag is eindelijk de grote dag dat het wel kan gebeuren. En dan kunnen er ook echt mensen uit Canada bij zijn? Hier, er zijn echt vandaag meer dan 62 Canadezen zijn hier vandaag bij aanwezig. Want zijn er veel mensen van die Canadese verbindingstroepen gevallen in de oorlog? Zijn ze omgekomen? Ja, er zijn zeker een aantal Canadese verbindelaren omgekomen. Ik moet zeggen dat ik niet tot op de enkele man de data nauwkeurig heb. Maar mijn laatste informatie is dat ongeveer 56 Canadese verbindelaren hier gesneuveld zijn. Hoe ziet de plaquette eruit? Het is een plaquette, ja, hoe moet ik het voorstellen? Het staat in een betonnen sokkel in de grond met een metalen poot. En dan is het een soort van plaat. Het is iets kleiner als een, laten we zeggen, inductiekookplaat. En daar staat, zowel in het Nederlands als in het Engels, staat daar een tekst gaat over de broederschap tussen de Nederlandse en de Canadese verbindingsdienst. Maar ook ter herinnering aan de gevallenen en ook ter herinnering aan de bevrijding van de Canadezen in Nederland. En waar komt die te hangen? Die komt te hangen, of eigenlijk te staan, op ons veteranenplein. We hebben hier in Stroe op de kazerne hebben wij een veteranenplein. Hier staat ook ons eigen regiment monument. Dus ons eigen monument staat daar ook en daar komt het eigenlijk naast te staan. Dus niet iedereen kan er zomaar even langskomen, denk ik dan, hè? Om even spontaan langs te komen is heel lastig. Dus wij denken dat met name Canadezen rond deze periode af en toe de behoefte voelen om daar langs te gaan. En dat gaan wij dan ook faciliteren in de komende jaren. Dan moeten ze gewoon even aanvragen en dan mogen ze het terrein op. Maar dan moeten ze van tevoren inderdaad even aanvragen. Ja. Dank u wel, kolonel Colin van Loon, commandant van het regiment Verbindingstroepen in Nederland. NPO Radio 1. De oorlog is nooit ver weg, maar er zijn toch wel mensen die ook proberen te vergeten dat die er is. Nou horen wij hier ook veel over het tegenoffensief van Oekraïne. Nou, men verlangt naar positief nieuws. Want het is natuurlijk alweer een tijdje geleden dat dat er was. Nieuws en Co. Miljarden zijn er beloofd aan de provincie Groningen om de ereschuld in te lossen die is ontstaan door de gaswinning. Ontzettend belangrijk dat de schade hersteld wordt, dat de woningen versterkt worden en dat er daarnaast aan perspectief wordt gewerkt. Heel veel Groningers die zeggen,

Verkeersinformatie Jolanda van der Velde. Het is bijna gedaan met de files uit de spits. Het is nog wat langzaam rijden op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Odendrecht 7 kilometer met een kwartier tijdverlies. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N57 Middelburg-Rotterdam, daar rijdt het langzaam tussen Stellendam en Hellevoetsluis. Reken op 10 minuten extra reistijd. Met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Oh, festival voor opera, music, theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Diep in de bossen bij de Poolse oostgrens is een grimmige strijd aan de gang over de ruggen van vluchtelingen. Want ondanks tegenwerking van de grenspolitie helpen gewone burgers deze mensen wel. Dore van Duivenbode ziet barmhartigheid als verzet. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Omdat de huizenprijzen dalen en de lonen juist stijgen, krijgen starters vanaf dit najaar meer ruimte op de woningmarkt. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Voor jonge huizenkopers worden huizen dus iets betaalbaarder. Tom Ophijkers van de NOS Economieredactie. Ik moest even 3 keer met mijn ogen knippen, hoor. Echt hoopvol nieuws dus voor de starters? Het is wel hoopvol, inderdaad. De prijzen zijn natuurlijk wat gedaald hè, vorig jaar. Maar dat werd door de stijgende hypotheekrente eigenlijk helemaal het niet gedaan. Want als de hypotheekrente stijgt, dan kan je minder geld lenen. Kom je dus in een... werd de positie van starters daardoor eigenlijk alleen maar slechter tot eind afgelopen jaar. Waar DNB nu vanuit gaat, is dat de woningprijzen dit jaar nog wat verder gaan dalen. En net zo belangrijk, de inkomens die stijgen. Ziet de econoom Dorint van Dijk van DNB. We zien natuurlijk allemaal CAO-onderhandelingen starten de laatste tijd. En dat gaat zich ook vertalen in hogere inkomens voor starters, waardoor ze uiteindelijk ook weer meer kunnen lenen. En vandaar dat we ook zien dat het het komende jaar weer iets beter zal worden voor starters. Althans iets betaalbaarder. In ieder geval ten opzichte van het dieptepunt na de rentestijging. Ja, dat gaat dus over de starters. Er zijn ook andere kopers, de doorstromers, beleggers. Hoe staat het daarmee? Ja, die zijn natuurlijk ook belangrijk, omdat je vaak niet de enige bent die komt kijken naar een huis. Daar is in dit onderzoek niet naar gekeken, die groepen. Kijk, de doorstromers is zeg maar die betaalbaarheid ook best een ingewikkeld verhaal, want die hebben vaak nog een hypotheek die ze kunnen meenemen of overwaard. Dus als je daar als starter tegenop moet nemen, dan wordt het erg lastig. Maar die kijken natuurlijk ook wel vaak naar andere huizen, doorstromers. Kijk, voor beleggers geldt, dat is denk ik een categorie waar een starter die bijvoorbeeld een appartement ergens in een stad wil kopen of wilde kopen, een categorie waar ze de afgelopen jaren juist heel veel last van hebben gehad. En die beleggers, die hebben echt een stapeling van maatregelen van de overheid nu opgelegd gekregen, waardoor beleggen in woningen echt al onaantrekkelijker wordt gemaakt. En dat kan ervoor zorgen dat het voor starters in ieder geval dat hun relatieve positie ten opzichte van beleggers iets beter wordt of misschien iets minder slecht wordt. Wat het precies doet met de prijzen, dat is nog gewoon veel te vroeg om te zeggen. Iets meer financiële ruimte dus. Betaalbaarheid wordt beter. Waarschijnlijk dus ook wat minder concurrentie bij een categorie woningen die interessant zijn voor starters. Dus denk ik dat je wel kan concluderen dat de starters weer wat meer ruimte krijgen op de woningmarkt. En dat is ook wel wat je hoort van hypotheekadviseurs hoor. Dat ze weer wat meer starters zien. Wel anekdotisch. Ik heb nog niet echt keiharde cijfers daarvan gezien. Maar het is ook nog het begin denk ik van een trend die wat aan het keren is. Ja. Ja, ja, want wat meer ruimte betekent nog steeds dat ze niet alles kunnen kopen wat ze maar willen. Nee, dat is nee, zeker niet. Kijk, een gemiddeld startershuishouden verdient zo'n 65.000 euro iets meer per jaar. Daarmee kon je vorig jaar iets meer dan 3 ton lenen. Nou, gemiddelde woning kost nog altijd meer dan 4 ton. Dus ja, het is nog steeds gewoon, het blijft natuurlijk gewoon lastig. Maar, eigenlijk moet ik zeggen, en wat natuurlijk ook nog meespeelt, hè, en dat is ook iets wat DNB nu ook met dit onderzoek laat zien, is dat als huishoudens meer te besteden hebben, meer kunnen lenen, dat dat ook echt wel met enige vertraging weer, van enkele jaren, maar dat leidt één op één ook weer tot hogere prijzen. Dus je kan ook wel zeggen dat die loonstijgingen die je nu ziet, ook de daling op de woningmarkt die we ook zien de afgelopen tijd, wel weer wat kunnen gaan dempen. Ja, dus we hoeven niet te verwachten dat die huizenprijzen nou heel erg ver naar beneden gaan. Nou ja, het is heel lastig om te voorspellen wat er met de huizenprijzen gebeurt natuurlijk. Maar het is wel zo, als er meer geleend kan worden, dat is ook, nou ja, dat gewoon decennia, zeg maar, van cijfers die dat laten zien. Als er meer geleend kan worden, dan gaan de huizenprijzen omhoog. Dankjewel, Tom Ophekkens. In Duitsland zijn vanochtend vroeg meer dan 1000 agenten ingezet bij een hele grote operatie tegen de Italiaanse 'Ndrangheta. En niet alleen maar in Duitsland, wereldwijd zijn arrestaties verricht in de strijd tegen die criminele organisatie. Gebeurt allemaal onder de codenaam Operatie Eureka. Correspondent Wouter Zwart in Berlijn. In Duitsland zijn daar ook echt mensen opgepakt? Ja, zeker. De Italiaanse politie zegt dus inderdaad in verschillende landen bij elkaar nu zo'n 100 mensen opgepakt. Arrestatiebevelen, internationale arrestatiebevelen uitgevoerd. En een derde daarvan, dus ongeveer 30 mensen, is opgepakt inderdaad in Duitsland. De politie deed hier invallen en huiszoekingen in onder meer Noord-Rijn-Westfalen, dus vlak over de Nederlandse grens. Maar ook in Rijnland-Pfalz, in Beieren, Thüringen, Saarland. Een heel deel van Duitsland dus. Het klinkt als een enorme operatie. Ja, we merken echt uit verschillende hoeken dat het gaat om een van de grootste internationale politieoperaties tegen de Calabrische maffia ooit. Een operatie waar echt jarenlang aan is gewerkt en nu een soort hoogtepunt vindt. In het vizier is inderdaad de 'Ndrangheta, de Calabrische maffia uit het uiterste zuiden van Italië. Ja, en er zijn dus niet alleen hier in Duitsland mensen opgepakt, maar ook in België, Portugal, Frankrijk, Roemenië, Slovenië, zelfs in het verre buitenland, in Panama en Brazilië. Dus het is echt een wereldwijde operatie die nu gaande is. En waar worden ze voor opgepakt? Dus wat hebben ze allemaal ontdekt in die hele grote operatie? Nou ja, het hoofdthema, dat zal niemand verrassen, is de grootscheepse drugshandel. Deze bende wordt onder meer in verband gebracht met de smokkel van zo'n 25 ton cocaïne, die ja, ook via Europese havens, zoals die van Rotterdam, ook Europa zijn binnengekomen. Bij de handel in drugs hoort natuurlijk ook bijna altijd een grootschalige witwasoperatie van drugsgeld. Geld dat rijkelijk werd geïnvesteerd in Europa, onder meer in de gastronomie, horecagelegenheden, autowasserijen. Vooral in Duitsland, maar ook in België. Daar in België, in de stad Genk, kwam de bal een paar jaar geleden aan het rollen voor de politie, toen ze daar een Calabrische pizzeria ontdekten. En dat ontdekte dat de eigenaren daarvan nauwe banden hadden met drugssmokkelaars. In dat onderzoek dat vervolgens op gang kwam, was op een bepaald moment een doorbraak die bekend klinkt. Want de politie, dat weten we, die is er in geslaagd om zogeheten cryptotelefoons te ontcijferen. Ook deze criminelen communiceerden via versleutelde berichten, zoals EncroChat. En de politie is er in geslaagd om deze berichten te ontsleutelen. En toen merkte men hoe wijdverbreid dit netwerk eigenlijk was. En kon het dus ook worden teruggeleid naar die 'Ndrangheta in Calabria in Italië. Ja, precies, want daar vindt het echt zijn oorsprong, maar daar is nog steeds ook in dat zuiden van Italië, daar is nog steeds de spin in het web. Absoluut. De 'Ndrangheta behoren tot de machtigste familieclans. Ik moet niet zeggen familieclans, het zijn meerdere families. Maffia-clans van Italië. Met echt een wereldwijd netwerk in drugshandel, witwassen, wapenhandel, zwaar geweld. Ze hebben hun oorsprong inderdaad in Calabria, in het puntje van de schoen van Italië. Deze groep wordt, die vooral nu ook opereert, die wordt nu teruggeleid naar San Luca. Daar heeft niemand ooit van gehoord. Dat is een piepklein dorpje van nog geen 3400 inwoners. Daar zou echt het epicentrum liggen van de operaties nu. En momenteel is de politie die omgeving ook echt aan het belegeren. Correspondent Wouter Zwart. Jolande van der Velde, er staat nog wel wat? Ja, er staat nog wel wat. Hoor, er was een ongeluk op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht nog 10 minuten tot een kwartier oponthoud. De reishok is weer vrij. Een nieuw ongeluk op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. De weg is daar dicht tussen af het Eerstuke en Rilland. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. The Worker van Fischer Z. Rijkswaterstaat ruimt dode kokmeeuwen op het Zwarte Meer bij Krachenburg. Eerder deze uitzending vertelde Freddy Hagen van Rijkswaterstaat dat er inmiddels zo'n 500 dode meeuwen zijn gevonden in een paar dagen tijd. Waarschijnlijk bezweken aan de vogelgriep. Bohuimense, jij bent inmiddels op het broedeiland van die meeuwen. Zie je nog wel levende meeuwen of alleen maar doden? Ook hoor ze? Nee, je ziet er heel veel. Ja, precies, je hoort ze. En ze vliegen hier rond. Het is best wel opmerkelijk, want je ziet ze hier ook nog broeden. Dus blijkbaar worden ze ook niet gealarmeerd door de dode meeuwen. Wij staan hier allebei in een heel wit pak met een mondmasker op. Dus ik hoop dat je me goed hoort, Astrid. Ja, prima. Ik sta hier met Joost... Ah, gelukkig. Ik sta hier met Joost Kruidwagen van de BESO Nautische Dienstverlening. Ja, jij hebt dit al eerder gezien, maar voor mij is dit echt wel een luguber beeld. Ja, het is onvoorstelbaar wat je hier ziet. Heel veel dode dieren toch zo bij elkaar. En dat is toch wel aangrijpend inderdaad. Dit is de afgelopen jaren niet meer gebeurd, hè? Nee, de laatste 5 jaar hebben we dit niet gezien zo erg. Nee, zeker niet. Laten we een stukje lopen en vertel wat we zien. Ja, je ziet hier een broedeiland. Het zit vol met nestjes die op de grond liggen. We waggelen tussen de eieren door. Maar ondertussen zie je op 1 vierkante meter al een stuk of 5, 6, 7 dode meeuwen liggen. De ene nog heel vers en de andere al wat ouder. En ja, hoe verder je komt op het eiland, hoe meer je er nog ziet liggen. Waarom alleen meeuwen? Ja, dat is een goede vraag. Die durf ik je ook niet te beantwoorden. Daar heb ik de kennis niet van. Maar we zien wel dat het nu alleen maar kokmeeuwen zijn. Zwart kapje erop. Dat is ook nog een speciale meeuw, wel een algemene meeuwsoort. Maar is dat omdat die hier voorkomt alleen? Het is een broedeiland. We zien wel een hele kolonie van kokmeeuwen hier broeden. Maar tegelijkertijd zagen we net ook wel ganzen wegvliegen. En er zitten nog wat eenden. Dus er zit wel van alles. Maar het is met name kokmeeuwen die hier zitten. Dus die we hier dan ook aantreffen. Nu is dit wel een beetje een wrange vraag. Want Astrid vroeg mij net, hoor je ook nog wel levende meeuwen? Nou, die horen we, die zien we. Maar is hun lot nou eigenlijk al bepaald, omdat hier dus mogelijk vogelgriep heerst? Wat ik begrijp is dat die meeuwen elkaar ook nog wel eens willen pikken of willen aanvreten. Waardoor als ze blijven liggen, die ziekte natuurlijk ook wordt opgenomen door de nog levende beesten. Dat duurt even voordat zij zelf ziek worden. Dus dat is een vlek die steeds groter wordt. Ja, ik hoop wel dat de meesten het overleven. Maar ja, dat is even afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Ja. Jullie halen ze weg. Dat is ook een beetje dweilen met de kraan open. Want ze komen steeds weer terug. Nieuwe meeuwen. Het meeuwen, het is natuurlijk ook een broedplek. Ja. Waarom kiezen jullie daar wel voor om dat per dag te doen? Nou, onze opdrachtgever Rijkswaterstaat geeft ons opdracht om dit weg te halen. Maar die zeggen, laten we toch wel de kadavers uit het systeem halen. Om toch proberen de verspreiding te beperken. Ook omdat er verderop veel grotere broedgebieden nog zitten van specialere vogels. Dus we proberen dit toch weg te halen om het te elimineren. Ja. Een aantal jaar geleden was dit ook het geval. U zei eerder een paar, echt 5 jaar geleden minstens. Is daar toen een soort antwoord op gekomen van hoe dat kan dat hier zich ineens vogelgriep verspreidt en ook speciaal op deze plek en bij het Eemmeer bij Bunschoten-Spakenburg? Op deze locatie specifiek durf ik niet helemaal te zeggen. Elk jaar schijnt het wel wat voor te komen, ebt het ook weer weg. En dan is het een soort natuurlijk verloop. Alleen nu blijft het zo lang hier en wordt het dus ook steeds groter, dat ze nu toch hebben besloten om in te grijpen, waardoor wij nu aan het werk zijn. Wat moet er dan hier nog gebeuren? Want je zou denken, helemaal desinfecteren gaat niet. Hoe ging dat toen een aantal jaar geleden? Stopte dat toen ineens? Ja, de aantal slachtoffers werd minder. Dus het blijven ruimen. En op een gegeven moment dan besluit je van, joh, nou zien we geen nieuwe gevallen meer. Dus dan bouwt het af. En hopen dat dat nu ook snel gebeurt. Maar ik ben bang dat we nog aan het begin staan van het stadium. Ja, want we kijken ook op een ander eiland. Dat is een nog veel groter broedeiland. Ja. Gaan jullie daar ook nog naartoe? We gaan, als we hier klaar zijn op dit eiland, ook nog een verkenningsronde langs de oevers doen om te kijken wat we daar in de oevers al zien. En dat kan aanleiding geven om ook door te schalen om daar het eiland aan te pakken. Ja. Wat gaat er nu gebeuren met deze meeuwen? Want we zien nu collega's van u, die lopen rond met emmers. Met daarin meeuwen, ze komen echt boven de emmer uit. Er staan 2 tonnen, er kunnen er 300 in. Nou, we zijn hier nu nog geen half uur en de tonnen zitten alweer vol. Ja. Wat gaat er met de meeuwen gebeuren? De meeuwen worden verzameld. Knijpen ze de knijpstokken bij elkaar, stoppen ze in de ton. Dan gaan ze mee in overleg met het World Health Center. Gaan we kijken of er nog onderzoek wordt gedaan of het echt vogelgriep aanwezig is. Er zijn al een aantal exemplaren opgestuurd. En deze worden uiteindelijk ingenomen door Rendak. Dat is een erkend eindverwerker voor kadavers. En die zorgt voor de destructie ervan. Ja, en dan hopen we eind van de week duidelijkheid te hebben van het laboratorium of het hier werkelijk om vogelgriep gaat. Dank u wel, Joost Kruidwagen van Tebeso Nautische Dienstverlening. Verslaggever Bo Heijmensen. Reactie aan de redactie. De politie heeft vorig jaar voor het 4e jaar op rij vaker geweld gebruikt. De Amsterdamse korpschef Pauw reageerde daarop in de uitzending. Maar luisteraar Nelleke vraagt zich af waarom we niet voor de formulering de politie heeft meer geweld moeten gebruiken hebben gekozen. Nu zouden we volgens haar de suggestie wekken dat de politie actief het gebruik van geweld heeft verhoogd. Ja, we kiezen het heel bewust voor om dat juist niet te doen. Ja. Het is niet aan ons om te beoordelen of het inderdaad in iedere situatie ook echt zo moest. Het kan ook zo zijn dat het eigenlijk niet nodig was geweest. Dat vertelde hij ook in de uitzending. De korpschef, dat ze daar ook naar kijken, de korpschef. Van, nou, we kijken en we analyseren ook ieder geval. En we kijken waar we het kunnen terugbrengen. Daarom zeggen we juist niet moeten. Ja, het is eigenlijk feitelijk door gewoon te constateren. Ja. Er is geweld gebruikt. En dan laten we in het midden of het moet of niet. Maar het is gebruikt. Nederland is weer terug in de top 10 van landen met de meeste persvrijheid. Free Press Unlimited vertelde hoe we van plek 28 vorig jaar nu op plek 6 staan. Had onder meer te maken met Peter R. de Vries. Hè, die vorig jaar meegeteld werd als zijn journalist. Die is gedood. En nu dus weer in de top 10. Luisteraar Tio heeft nog wel een vraag die hij insprak via de NPO Radio 1-app. Goedemorgen. Zojuist gehoord dat Nederland op de 7e plaats staat als het gaat om persvrijheid. Maar dan willen we natuurlijk, tenminste ik wil zou dan heel graag weten wie er op de eerste plaats staat hiermee. En misschien vooral ook wie er op de laatste plaats staat. Ja, het is dus de 6e. Fijne dag in ieder geval. Oh, ja, ook fijne dag Tio. Ja, hij zegt nu, hij heeft dus 7 gehoord, maar dan heeft hij dat niet goed gehoord, want het was plek 6. Ja, het was plek 6. Maar goed, hij wilde weten, nummer 1, dat is Noorwegen. Dus die staan op die staan het beste voor qua persvrijheid. Altijd weer die Scandinaviërs, hè? Altijd weer nummer 1, hè? Ja. En de allerlaatste plek, misschien niet heel verrassend, Noord-Korea. Nee, dat inderdaad verbaast je dan ook niet, hè? Nee. En dan nog een correctie naar aanleiding van een gesprek met de stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die stichting heeft een databank opgezet van alle Nederlandse koopvaardijschepen en opvarenden die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevaren. En toen zei jij dit. Die databank vanaf vandaag dus te bezoeken. Dank u wel. Nee, dat klopt aan de ene kant wel. Want de databank blijkt openbaar te zijn. Ja, wordt eigenlijk niet vandaag gelanceerd. Nee, via een andere. Ja, dat is heel ingewikkeld. Via Defensie kun je hem wel bezoeken. Ja. Maar die databank waar even voor alle Nederlandse koopvaardijschepen en opvarenden die in de Tweede Wereldoorlog dus hebben gevaren. Die wordt morgen echt officieel gelanceerd. Ja, en dan 4 mei, niet voor niks natuurlijk. 4 mei, precies. Dan is prinses Margriet er ook bij, begreep ik. Precies, en tot die tijd mogen we er niet naar kijken. 3 voor de dag. De Franse Constitutionele Raad doet uitspraak over het verzoek om een referendum te houden over de pensioenhervormingen. Tegenstanders van de pensioenwet die dienden een verzoek in. Volgens de Franse grondwet kan een referendum worden uitgeschreven als dat wordt ondersteund door 1/5 van de parlementsleden en 1/10 van de geregistreerde kiezers. In Belarus doet de rechter vandaag uitspraak tegen journalist Roman Protasevich. Hij werd een paar jaar geleden opgepakt toen het vliegtuig waar hij in zat gedwongen moest landen in Belarus, in Minsk. Protasevich was betrokken bij het organiseren van protesten tegen het regime van Lukashenko. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vertelt waar Protasevich van wordt beschuldigd. De beschuldigingen waarvoor hij nu uiteindelijk wordt veroordeeld, die zijn in de loop van die 2 jaar zijn die toegenomen. Eerst was het inderdaad het aanzetten tot massale ongeregeldheden. Daar kwam het zaaien van haat bij. Vervolgens kwam extremisme erbij. Als die wordt veroordeeld, en daar heeft het al een schijn van, dan kan die voor 10 jaar naar een gevangenis gaan of een strafkolonie, zoals we dat vaak doen hier. En dat is dan met aftrek van het voorarrest sinds 2021. Vandaag vergadert ook de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. En daar rolt hoogstwaarschijnlijk weer een renteverhoging uit. De 10e renteverhoging inmiddels. Economie-redacteur André Meijnema, is er al iets over bekend? Nou ja, de verwachting van de meeste economen is een kleine rentestap van 0,25 procentpunt. En dat allemaal gebaseerd op toespelingen van de Fed zelf van de afgelopen weken. En ook de jongste cijfers over de Amerikaanse economie en de arbeidsmarkt en natuurlijk de inflatie. Die inflatie daalt wel in de Verenigde Staten, dankzij onder andere de lagere brandstofprijzen. Een geweldig issue is dat bij Biden ook. Van aan de pomp moet het vooral niet schrikken worden voor de kiezers. En die staat nu op 5%, die inflatie. De economie vertoont echt ook tekenen van een recessie richting eind van het jaar. En dan moet je niet dat nog verder gaan verzwakken met bijvoorbeeld nog meer, heel veel rente of hogere rentestappen. En bovendien zorgt ook de bekende, de recente bankencrisis die we gehad hebben de afgelopen maand, aan twee maanden, dat dat banken eigenlijk een rem aan het zetten zijn op de kredietverlening aan bedrijven en consumenten. Het voorzichtiger aan willen doen, omwille van hun risico's die ze lopen met al die leningen. En dat moet alles bij elkaar genomen, zou je kunnen zeggen, genoeg zijn om die inflatie verder te drukken zonder dat je nog nieuwe rentestappen gaat doen. Dus deze zal waarschijnlijk ook wel voorlopig de laatste zijn. Ja, en zal ook niet heel hoog zijn dus? Nee, een klein stapje maar. Ja, wel iets. Waar moet je dan aan denken? 0,25%. Oké, dat had je al gezegd. Ja, sorry. Heeft dat nog gevolgen voor Europa? Nou, niet direct, want de Amerikaanse economie zit in een ander tempo, een andere dynamiek dan de Europese economie. En bovendien is de inflatie bij ons ook hardnekkiger en hoger dan die in de Verenigde Staten. Zit bij ons zo rond de 7% voor de eurozone. Maar wij krijgen ook een renteverhoging morgen dan weer, een dag later dan de Amerikanen. Want morgen vergadert ook de Europese Centrale Bank, gaat ook over hetzelfde, namelijk wel of niet de rente omhoog. En ook daar gaat de rente waarschijnlijk weer met een 0,25% omhoog, om die inflatie te temperen. Ja. Wat betekent dit nou allemaal voor onze economie? Nou, voor onze economie, we willen natuurlijk gewoon de prijs moeten zakken. Het is te duur. En dat houdt mensen tegen. Dat remt. Tegelijkertijd, als de economie, als je de prijs van geld duurder maakt, want dat doet de rente, dan worden mensen wat terughoudender in het besteden. En daarmee temper je ook een beetje de economie. Dat moet ook niet te veel gebeuren. Want we merken nu zelf wel dat we dachten aanvankelijk ook dat die inflatie misschien maar tijdelijk zou zijn, even hoog en dan weer laag. Blijkt hardnekkiger te zijn, lastiger te zijn. De economie heeft toch behoorlijk wat last in het functioneren met de oorlog in de Oekraïne en de hele outflow daarvan. Dus ja. Het is eigenlijk een duivels dilemma. Nou, daar heel vervelend. Ja, dat op zich wel. Ja. Dankjewel, André Meijnema. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: met een omgekeerde vlag op 4 en 5 mei schoffeer je de oorlogsslachtoffers. Ja, morgen is natuurlijk 4 mei en dan herdenken we. Zou toch een goed moment kunnen zijn, of misschien moeten zijn, om die vlag weer goed te hangen. Want dan gaat het even niet over de onvrede van de boeren. Oproep is er al een tijdje van burgemeesters, nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Maar bijvoorbeeld Farmers Defence Force heeft gezegd daar geen gehoor aan te gaan geven. Nou, we willen vanochtend van u weten wat die omgekeerde vlag op 4 en 5 mei bij u losmaakt. En of u misschien zelf de vlag alweer goed heeft gehangen. Of juist niet, dat kan natuurlijk ook. 0800 1101. Wout heeft de hoofdpunten. Fijne dag.